Elhamdülillahi lezî hedâna li hâzâ mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedâna Allah ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bil hak. Ve sallallahu teâlâ alâ seyyidinâ mevlânâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi selleme teslimen kesîran. Elhamdülillahi rabbil âlemîn. Bu tarafta kıymetli kardeşlerimiz, bu mübarek cuma gecesinde Rabbimiz bizleri bir ilim meclisinde daha cem eyledi. Rabbimiz fazl-ı keremiyle bizlere fırsat verdi. İmkan tanıdı. Çünkü görüyorsunuz, ömürler kısa. Ahiret yolculuğu devam ediyor. Nice kardeşlerimizi her gün yolculuyoruz. Bu koronada bir sebep oldu tabii. Yoksa ecel geldi cihane, baş ağrısı bahane. Çok insan ölümü arttı ve bazı zamanlarda Hasan-ı Basri radıyallahu anh efendimizin buyurduğu gibi sehatil enfus fi adil eyyam. Bugünlerde canlar çıkmakta cömertlik ediyor. Bugün yine herhalde 45 kişi sırf koronadan, bilinen yani tabii, çünkü bilinmeyenler de oluyor. Yanlış teşhisler de oluyor. Açıklanmayanlar da olabilir. Fakat ölüm kimseyi hata ile gelip bulmuyor. Azrail aleyhisselam yanlışlık etmiyor. Ve eceli gelmeyeni almıyor. Eceli geleni sağ bırakmıyor. Bu itibarla hazırlıklı olmak lazım. Tedarikli olmak lazım. Aniden gidiş var. Afyon'dan Efendi Hazretlerimizin vekili Abdurrauf hocamızın kayınpederi Mehmet Gündoğan ağabeyimiz. O da vefat etti. Koronadan şehit oldu. İşte Allah-u Teala bizden şehitler almak istiyor. Ve ettehide minkum şöyle de Müslümanlardan şehitler almak dilerim buyuruyor. Bu itibarla veba ile, taun ile, bu ağır hastalıklarla vefat edenlere zaten şehadet yazıyor, şehitlik kaydediyor. Kurban olduğum Rabbim. Şimdi önümüzdeki derste de biraz esbab-ı şehadetten bahseden, beni hatırlatırlarsa bana şehit olma sebepleri hakkında hadis-i şeriflerde geçen bazı müjdeler var. Onları beyan etsek çok iyi olur. Yani bu ümmeti Mevla kazandıracak. Çünkü hepimiz günahkarız. Böyle bir ağır hastalık var. Zaten ecel geldi mi ileri geri yapmayacak. Hal böyle olunca hasta ölmek yine insana hem günahlara kefaret olmak bakımından, hem şehitlik vesilesi olmak bakımından ahirette derece kazandırıyor. Kabir azabını önler. Münker nekin şu halinin şiddetini def eder. Çünkü şehitlik mertebesi bir insana verilirse. Ekseru şu davimeti. Ashabul furuş. Ümmetimin şehitlerinin ekseriyeti yataklarında ölenlerdir buyuruyor. Yani harpte ölen şehitler de var ama harpte ölen şehide göre yatağında ölen daha fazla şehit var buyuruyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz. Hacı Mehmet Gündoğan abimiz, ben de Afyon'da bir mescitte oturduk bir akşam. Eskişehir sohbetinden döndükten sonra. Çok kıymetli bir ihvan, eski ihvan. Böyle araştırmacı, kabirleri araştırır. Yunus Emre Hazretleri'nin kabirleri, makamları Anadolu'da çok var biliyorsunuz. O Afyon'un köylerinde vesaire de ne kadar evliya kabirleri var. Her şeyden haberi vardı. Rahmetullahi aleyh. Yaşlı da değil çok. Çok tatlı, sevimli bir insan, iyi bir Müslüman. Ne yapacağız? Daha onun gibi nice kardeşlerimizi yolculuyoruz. Allah Teala hepsine gargayı garık rahmet eylesin, kabirle nur eylesin, yüksek dereceler ikram eylesin, şehitliklerini kabul eylesin, zayi olmaktan muhafaza eylesin, ailelerine sabrı cemil, ecri cezil, ihsan eylesin. Askerlerden şehitlerimiz var. Yani bu aralar çok kaza oluyor. Ben de anlamıyorum ya. Her gün bir kaza. Yani bu ara sıra kaza olurdu da bu aralar yani Birkaç gün ben peş peşe haberlerde kaza şeyine rastladım. Askeri kazalarda yani. Yok araba devriliyor, yok şöyle oluyor, yok şarapnel şeyleri, cephaneleri patlarken PKK'nın şeyleri patlatırken şarapnel şey yapışıyor. Böyle şeyler kaza ile oluyor. Tabii bu da şehitlik, vatan muhafaza görevinde olduğu için askerlerimiz tabii ki şehit oluyorlar kaza ile. Ama ya işte tedbir de sünnet ya. Ve hudu hidrakum. Kur'an-ı Kerim emrediyor. İhtiyat tedbirlerinizi alın buyuruyor. Ne yapacağız? Cele çare yok. Ama biz de ayet hadis okumakla mükellefiz yani. Hem komutanlar, Allah onlardan razı olsun, hem askerlerimiz, işte çavuşlarımız, yüzbaşılarımız, herkes tedbirini alsın ya. Tedbirini alsın. Bu bir candır yani. Onun için çok tedbirli olmak lazım. Tabii yine iş dayanıyor. PKK'nın yüzünden oluyor. PKK-PYD zındıklarının, kafirlerinin. Çünkü onlardan sebep bu kadar efendim her yer ateş altında. Ondan sonra bütün eller kollar tetikte. Böyle devamlı devriye geziyorlar vesaire vesaire. Böyle süt liman olsa, sükunet çekinet olsa, bu teröristler olmasa bu kadar tabii kaza da olmayacak. Bu kazanın da zaten sebebi müsebbibi yine onlar. Allah belalarını acil takdir eylesin, ocaklarını batırsın. Allah Teala PYD'lerinde efendim, Amerika ile yaptıkları anlaşmalarını da, Amerikalarını da, kimler bu arkasındaki Siyonistleri de, büyük İsrail projesinde Kürdistan değil, Siyonistan onun adı. Kürdistan yok, Siyonistan Kürtler. Bizim kardeşlerimiz, canımız, ciğerimiz onlar. Türkiye'yi niye bölmek istesinler? Velakin Yahudi istiyor. Onun için Allah bunlara fırsat vermesin. Belalarını, azaplarını acil takdir eylesin. Ankara'yı bizzaman helak eylesin, tarumar eylesin. Askerlerimize de, şehitlerimize de garip gayi garip rahmetler eylesin. Seyyiatları mahveylesin. Hasenata tebdil eylesin. Rabbimiz tebareke ve teala fazl-ı keremiyle onların arkasından ailelerine sabr-ı cemil, ecr-i cezil, salih ameller, hayırlı uzun ömürler nasip eylesin. Amin. Şehitlerimiz uzman çavuş Furkan Erbil ve Er Ümit Çıkın kardeşlerimize, ondan evvel şehit olan kardeşlerimize ve Abdurrahman hocamızın kayınpederi Mehmet Gündoğan ağabeyimize, İhvan ağabeyimize garık garık rahmetler eylesin. Her birerlerin ruhlerine isal olmak üzere buyurur. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah celle şanuke ve celle. وَعَمَّ نَوَالُكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. Hediyelerimizi Ba'del Kabul Minna isimlerini zikrettiğimiz ve daha evvel şehit olan cümle asker polislerimiz ve kardeşlerimizin ervahını hediyeledik. Şu mübarek cuma gecesi de şu Muharrem-i Şerif ayında İsal eyle ruhaniyetlerini haberdar eyle ya Rabbel Alemin. Amin. Şimdi geçen derste ne okuyorduk? Kardeşlerimiz ölüm ve ahiretle ilgili bazı rivayetler, insanların amel etmesi gereken meseleler, günahların zararları, bunları beyana çalıştık. Bazı günahlara da misaller verdik. Günahlar insanın başına belalar açarlar. Masiyetler, küçük günahlar olsun, büyük günahlar olsun, hepsi terk edilmeye değer. Çünkü bunlar İnsanın maddi, manevi bereketini kaçırırlar. Rızkının bereketini kaçırır, ömrünün bereketini kaçırır. Zina eden adamın ömründe bereket aranır mı ya? İçki içen adamın hayatında, vakitlerinde, saatlerinde, evinde, ocağında huzur bulunur mu? Beş vakit namaz kılmayan kebair günahların en büyüğü, şirkten sonra en büyük günah, bir vakit namazı bile kaçırmak. Ya. Araştırma yapmışlar işte gençlerle ilgili bir şeyler. Yani %85'i demiş ki araştırmada bir dine inanıyorum demiş yani. Artık tabii Türkiye'de olduğu için bu araştırma ekseriyetle bunun İslam dinidir. Öyle düşünüyorum. Belki Budist de var, belki Hristiyan da var, belki Yahudi de var ama bunlar en derin hatırattandır. Türk nüfusunda, yani bu memlekette. Türk derken Kürt, Türk hepsi yani, Müslüman, hepsi Müslüman. Onun için vatandaşlar arasında söylüyorum yani. Fakat işte namaz kılar mısınız? İşte onlar sorulmuş. Yani beş vakit namaz, mesela 85'i bir dine inanırım yani, dini inancım var dedi. Hani beşini başka bir şeylere çıkarız. Beş bile çok da yani. 80 diyelim, %80 bir dine inanıyorum. Çünkü ateist, deist çoğaldı yani. Eskiden %99 nokta bilmem ne 9 denirdi. Şimdi bak, araştırmalar öyle cevap hesap vermiyor. Yani %14'ü ciddi de bir araştırmaydı. Yani baktım biraz hesaplarım benim de tuttu yani şey olarak. Çünkü bir de mukayese yapıyorum ben de sosyal bir varlık olarak. Görüyorum ortalığı. %14'ü 5 vakit namaz kılıyorum demiş. Sadece gençleri konuşuyoruz. Büyük rakam. Ama çok az. Çok az. Çünkü neden? Şirkten sonra en büyük günah zinadan da büyük, kumardan da büyük, faizden de büyük, içkiden de büyük. Yani kebair günahlar. Ya adam öldürmekten de büyük olur mu dersiniz? Kardeşim İbni Hazm, Allame, yani ilmi bütün ulema tarafından takdir edilmiş. Ömer Nasuh Efendi bile onu fetvalarından zikreder. Koca İbni Hazm bunu tespit etmiş. Kim buna itiraz edebilir? Lazem be azam ba'de şirki billahi teala min terkis salah, hatta min terkis salatin vahide, yani. Bir tek vakit namazı terk etmek, mesela şimdi akşamı kılmadın, yatsı girecek yani. Kazaya bırakıyorsun. Akşamı şimdi bazıları kılmamıştır. Ne bazıları? Çoğu insanlar akşam mı kılmış? Müslümanları konuşuyorum. Müslüman olmayanın gavurun namazı mı olur? Müslümanım diyen yani. Beş vakit namaz Müslümanlığa farz yani. Bir vakit namazı terk şirkten sonra en büyük günahtır. Allah'a ortak koşup kafir olmak, gavur olmaktan sonra en büyük günah nedir sorsanız bir vakit namazın terkidir. İki vakit olursa da hepsi kendi müstakil yani. Her vakit müstakil. 80 sene cehennem azabı. Her vakit kendine ait bir azap getiriyor. Şimdi adam öldürmekten beter o zaman. Çünkü şirkten sonra şirk kafirlik. Şirkten sonra en büyük günah neymiş? Ulema bu kadar ayet hadisi inceleyerek bu kararı verdi ya. Bir vakit namazın terki. Çeşmeden su içmek kadar kolay. Yani hemen hemen kılan kalmamış. Yaşlılardaki oranı bilmiyorum, onu konuşmadılar. Ne olacak ki yani? Bak 80-85 diyor ki bir dine inanıyorum. Fakat 5 vakit namaz kılıyor musun? İşte biraz tabii belki arada kılıyorum. İşte arada kılan belki birkaç puan daha yukarıda. Onlar da söylediler de tam aklımda kalmadı. Efendim cuma tabii oranı daha yüksektir. Onu hepimiz biliyoruz. Camilerin cumada dolmasından da belli. Yani hatta birçok camide yer bile bulunmuyor. Normal zamanda söylüyorum tabii. Şimdi koronadan dolayı mesafe koyulduğundan bahçelere taşıyor da yani normalde de cumalarda hakikaten çoğu camilerde, merkezi yerlerde falan yer kalmıyor. Dolayısıyla cuma oranı yüksek. Ama şimdi cuma kılan beş vakit kılmasa da kurtarır diye bir ayet hadisi yok ki. Bir vakit namazın terki şirkten sonra en büyük günah türü. Bir vakit. Hangi vakitse yani. Şimdi akşamı kılmadın aynı, yatsıyı kılmadın aynı. Yani dolayısıyla işte 5 vakit kılıyor musun dendiğinde işte ara sıra mara sıralar birkaç puan belki 20-24'leri buluyor. 5 vakite devam ediyor musun diye sorduğunda gençlerden yüzde derken yani dine inanıyorum diyenlerin yani işte 80-85'in yüzdesi yani, anladın mı? Nüfusun değil. %14. Ben yine rakamı büyük buldum. Bunu da tahmin etmiyordum yani. Bunu da tahmin etmiyordum ama büyük başka, az başka yani. Nispi göreceli konuşuyorum. Yani %80'in 14'ünün 5 vakit namaz kılması ve bunun da gençlerde yapılan bir araştırma sonucunda çıkması benim için çok büyük bir değer. Çok büyük bir değer. Ama rakamsal olarak çok az. Şirkten sonra demek en büyük günah içindeler. Şirkten sonra en büyük günah içindeler. Bu zinadan da beterse, cinayetten de beterse. Yani adam öldürmekten beter bu. Bunu kimse anlamıyor bu namaz kılmama. Ya kimse anlamıyor bunu ya. Ya çok fena, büyük bir bela bu ahirette. Sen ne diyorsun? Bütün Kur'an-ı Kerim bunu anlatıyor ya. Ya'u's-salate ve tebaş-şehavat. Namazı zayi ettiler, canlarının keyfine, istediğine uydular. E çünkü namaz kılmayan keyfine uymuştur yani. Abdest zor geliyor, kusur zor geliyor, taharet zor geliyor, setre avret zor geliyor. İşte efendim vakti kollamak zor geliyor, uykudan uyanmak, bazı namazlar uykuya çatıyor. Uykuyu feda etmek zor geliyor, zor geliyor. E bu nedir? Peşin uyku, peşin zevk, peşin keyif, filme çattı, diziye çattı, bilmem ne, onu kazaya bırakıyor. Böyle keyfi bir şey olabilir mi? Azrail aleyhisselam gelse seni bırakır mı? Namazın vakti gelmesi bu demek. Efendi Hazretleri kattesallahu sonra öyle anlatırdı. Ne kadar akla yaklaştırırdı olayı yani. Buyururdu ki namaz geldiği vakitte Azrail aleyhisselam gelmek içinden daha kuvvetli geliyor. Ama sen Azrail aleyhisselam geldi mi söküp alıyor gidiyor. Ona direnemiyorsun. Ama namazda pay var, pay var, pay var, pay var son vaktine kadar. Ama namaz sana ne diyor? Şimdi akşam namazı şu anda daha yatsı olmadı, az bir şey kaldı. Akşam namazı şu anda kılmamış olanlara ne diyor şu an? Müslümanları konuşuyorum. Ne diyor? Bak vakit çıkmaya işte şu kadar kaldı. Ya beni alırsın, ya belamı alırsın, azabımı alırsın, cezamı alırsın. Yani namaz da almadan gitmiyor. Azrail aleyhisselam almadan gidiyor mu? Gitmiyor. Namaz da almadan gitmiyor. Ne alıyor? Ya kılıyorsun, kıldığın için namaz senden razı oluyor, hoşnut oluyor, sana duacı oluyor. Namaz vazifesini alıyor, ibadeti alıyor. Ya da sen azabını alıyorsun. 80 sene cehennem azabını sana yüklüyor, üstüne tescilliyor, amel defterine. Çünkü namazı kasten terk ettim, mazeretsiz. Amel defterine bunu efendim yüklüyor. Bak ne diyor? Ya beni alırsın, ya azabımı alırsın. Şu akşam namazın şimdi birkaç dakikalar sonra çıktığı vakitte kılmamış olanlar iki şeyden birini aldılar. Bir kişi yok, efendim ben hem namaz kılmadım hem de azaba girmeyeceğim diyebilecek bir fert Müslüman olamaz. Ancak yoğun bakımda, baygın, aklı başında değil, başını bile kıpırdatamıyor. Yani başında kıpırdatamazsa düşüyor. Başını bile kıpırdatamıyor. Ondan sonra teyemmüm de alamıyor. Aldıranı da yok. Böyle bir durum yani. Bu neredeydi? Ya da adet halindeki bir kadın, nifas, lohusalıkta falan, bunlar müstesna. Geri kalan namazı kılacak. Abdest alamayan teyemmümle, ayakta kılamayan oturarak, oturarak kılamayan yan yatarak, sırt üstü yatarak. Efendim, başını sallayandan namaz düşmez. E şimdi sen 80 sene cehennem azabını alıyorsun. Birkaç dakika içinde akşam namazından dolayı bu kadar insan 80 sene cehennem azabı alacak yani. Kaçınılmaz olarak. Kaçınılmaz olarak. %14. Tabii eskiden o da yoktu. Eskiden yani gençlerde namaz kılan %14 nerede? Nerede? Camiler hep yaşlıların yuvasıydı yani. Genç, tabii benim de çocukluğumda genç sayısı çok azdı. Ben hep 60-70 yaşında adamların arasında büyüdüm. 7 yaşımdan beri yani İsmail Ağa'da. Bana cübbeli dendiği zaman küçükken cübbe giydin diye. Başkaları da cübbe giyenler olsaydı mesela camide olsaydılar. Başka genç çocuklar 7 yaşında 8 yaşında falan. Benim adım böyle kalmazdı. Lakabım böyle takılmazdı değil mi şimdi? Ama tabii biz yani küçükken yetiştiğimiz zamanlarda genç oranı çok azdı. Ben buna yetiştim yani. Sonradan işte 80'lerden 90'lardan sonra biraz gençler artmaya başladı. Medreselere geldiler, okudular falan. Biraz sayı arttı. Bizim zamanımızda medresede yoktu yani. Caminin içinde okuyorduk, okutuyorduk. Caminin içinde okutuyorduk. Ondan sonra Babam tabii Allah selamet versin, afiyette daim etsin. Babamın anlatmalarında çok acayip bir şey yani. Ali Adar Efendi Hazretleri'ne işte bir Kadırga talebe yurdu varmış o zaman. Bediüzzaman rahmetullahi aleyhin işte Risale-i Nur okuyarak yetişen gençlik şeyinde. Yani 50'li yılları konuşuyoruz. Ali Adar Efendi babamız hayattayken. Birkaç genç talebeyi diyor yani herhalde okul talebeleri falan ama işte dine de eğilmişler. O zaman milleti hepten gavur edecekler, ettikleri dönemler artık ateist yetiştirilen dönem, Allah demenin yasak olduğu dönemlerden çıkılmış falan. Gençlikte zaten hiçbir ilim irfan yok. Demiş Ali Adel Efendi ziyarete gidelim. Tabii 50'ye kadar zaten kapısında karakol kurmuşlardı. Ziyaret yasaktı efendi babamızın. İşte 50'den sonra rahmetli Menderes, kabri nur olsun, onun verdiği, getirdiği bir serbestliklerden dolayı işte mübareğin ziyaret falan biraz açıldı. Evine giren çıkan insanlar, istifade edenler olabildi. O fırsattan istifade yani. Çocukları götürdüm diyor. Birkaç gençle beraber ziyaretine girdik diyor. Mübarek bizi görünce diyor, yani gençler görmemiş, ta Osmanlı'nın 4 padişahına huzur hocalığı yapmış. Sultan Abdülhamit'ten beri huzur hocalığı yapmış son 4 padişah. Yani hemen hemen o zamanlar bile 100-110 yaşlarında, hani tam vefatı 120'ye kadar rivayet var buyuruyordu kendisi. Nüfus kayıtları şey olduğu için 100'den yukarıda insanlar artık tam hesabı karıştırıyorlar tabii de. Ahıskalardan göçerek gelmişler. Yani ama ortalaması 100 yaşlarındaydı 50'lerde yani. 100 yaşlarındaydı. Zaten 60'ta vefatı. O Osmanlı'nın ya tabii son dönem, zayıf dönem, zor dönemdi ama yine Osmanlı'daki namaz abdest oranı tabii bu hilafetin kaldırılmasından sonraki dönemle kıyas edilmez tabii. O kadar genç görmüş, birçok ihvanı zikir öğrettiği gençler, işte nesiller Çanakkale Savaşı'nda şehit olmuşlar. O Çanakkale'de 250 bin. Ali Adar Efendi babamız öyle derdi. Benim bütün ihvanım, talebelerim, gençler yani savaşlarda şehit oldular derdi. Çanakkale'de vesairede. Dolayısıyla yani çok onlar için çok manidar bir olay. Bir nesil gitti. Yeni gelen bir gençlik nesil de efendim Allah muhafaza işte Kabe Arap'ın olsun, Çankaya bize yeter teranenleriyle yetiştirilmişler. Yetiştirilmişler. Dolayısıyla acayip acayip Allah'a, peygambere taan edilen, sebbede hakaret edilen dönemler. O dönemlerde gençlik kalmamış yani camide, cemaatte. İşte 50'den sonra yine böyle birkaç gençlik bazı büyük hoca efendilerin, şeyh efendilerin gayretleriyle hapislerde, zindanlarda çürümeyi göze alarak çok büyük fedakarlıklar ederek, değil mi efendim? Ali Adar Efendi Hazretleri 24 kere hapse girdi çıktı yani. 4 kere idam yedi. Ali Adar Efendi gibi. İşte Bediüzzaman hapislerde çürüdü yani. Kaç kere zehirlendi yani. Ondan sonra efendim Süleyman Hilmi Tunağan rahmetullahi Ali Hazretleri yani bunlar. Tren vagonlarında, sandallarda, şurada burada, gizli samanlıklarda, çöplüklerde bir iki talebeye işte Kur'an öğreteceğim diye yani. Ne gayretler değil mi? Gönel Mehmet Efendiler, o da Eskişehir hapishanelerinde şu orada Bediüzzaman'la beraber yattığı da var. Aynı koğuşta. Ondan sonra bunlar hepsi hapislerde dine hizmet için. Bunu göze aldılar yani. Bu büyük bir cesaret ister. Kimisi şehit oldular İskilipli gibi. Rahmetullahi aleyh. Kimisi hayatta kalanlarda, hapishanelerde, zindanlarda çürümeyi göze alarak, öldürülmeyi göze alarak, idamı göze alarak, bu dini mübin İslam'ı Hacı Dursun Efendiler orada, Çıfarık Sala Aşık, Mehmet Aşık Kutlu Efendiler, Karadeniz'de birçok ulema var tabii. Ondan sonra doğuda çok, ondan sonra bunların hepsinin gayretleri, bereketleri, Esad Erbili Hazretleri, işte Sami Efendi Hazretleri, Şeyh-i Kelam'da o da mesela oğlu idam edildi Menemen olayı bahane edilerek yani hiç alakası yok Menemen'le onun. Fakat işte o olay bahanesiyle bütün Kars'tan beri milleti toplandığına kadar hoca şeyh varsa bahane yani işte. Onları idam etmek istediler, ettiler. Oğlu Ali Efendi'yi idam ettiler yani. Esad Efendi Hazretleri'nin oğlu. Esad Efendi çok 90 yaşında mütecavüz olduğu için onu hastanede iğneyle zehirlediler yani. Bu zatların yolları devam ediyor. Yani şu anda da bir nesil varsa, bir gençlik varsa, bir Hüdayi Vakfı varsa, orada büyük bir hizmetler varsa, dünya kadar yurtlar varsa, bütün dünya çapında talebe yetişiyorsa, bir Esad Erbili olmaz, bir Sami Efendi, bir efendim Musa Topbaş Efendi, bunlarsız olur mu yani? Bir Osman Topbaş Efendi varsa bugün, gerisi var değil mi? Kimse Hüdayi Nabit gibi, mantar gibi bitmiyor. O büyüklerin mallarını, canlarını feda ederek, İdamları göze alarak ki çokları da bu uğurda şehit de oldu yani. Oldu yani. Bugün işte bir nesil camide bir gençlik cemaat görüyorsun. Bugün sorduğu zaman gençlere efendim beş vakit namaz kılıyor musun? İşte dine inananlar %85 efendim yani beşini batıl dinlere çıksak bile 80'i yine illaki İslam'dır. Bu memlekette olduğumuz için konuşuyorum. Almanya'da olsa gençler bunu diyemem tabii. Evet, Fransa'yı. Bunun %14'ü 5 vakit kılıyorum veyahut da işte öbürler alacalı kılıyorum 20 falan. Cuma zaten belki de 25-30-35. Bu rakamı görüyorsak bu zatların bereketleri, açtıkları yuvalar. Bunların tabii o zaman medreseleri şunları bunlar yoktu. Hepsi faaliyetlerini evlerinde yürüttüler yani. İnsanları yedirdiler, içirdiler. Gelen misafire hacı anneler, değil mi? Onların hem hanımları hacı annelerimiz. Hanife annemiz, Ali Adel Efendi babamızı. Halit Kürbüzler abimiz, rahmetullahi aleyh efendi babamızın oğlu, ortanca oğlu. Benim onunla çok şeyim, teşrikim, sahibim oldu. Bahattin abiyle de çok oldu ama Halit abiyle çok yolculuklar yaptım yani. Gençliğim onunla geçti efendim. Onu derdi, annem derdi, rahmetullahi aleyh. Nerede şimdi yani bizim hanım duymasın yani. Şikayet eder gibi demeyelim. Onlar da hizmet ediyorlar tabii bütün. Şimdiki hocaların hanımları da ediyorlar illa. Fakat 40 kişiye 40 kişi geliyor yani burası. Tekke tamam da ev yani. Şey yok yani dışarıdan işte çorba pişiren şimdiki gibi vakıflar, dernekler, aşçıhaneler, efendim 50 kişi, 100 kişi mürettebat çalışanlar yok yani. 40 kişi bir gecede misafir geliyor. 40 kişi. Hepsine tertemiz yataklar, çarşaflar seriliyor. Hepsi yediriliyor. Ertesi gün kahvaltıları, şunları. Oruç olacaksalar, işte çok, nafile oruçlar falan çok oluyor tabii tarikatta, şeriatta. Ondan sonra işte gece sahurları. Sen ne diyorsun ya? Bir kadın tek başına 40 kişiyi misafir ediyor. Yemekli, yataklı. Bir de öyle titiz. Ben tanıdım yani Hanife annemizi. Tanımak nasip oldu. Bana bu duasını da aldım yani. O çünkü müteahhir öldü benim. Gençliğimde vefat etti. Hacı annemiz, Alaaddin Efendi Hazretleri hanımı yani. Kadınlardan şeyh olsaydı Hanife olurdu buyurdu. Alaaddin Efendi babamıza gidiyorsunuz hemen yanında yatıyor solda. Sakın ona okumamış etme, ona özel bir Fatiha hediye edin yani. Orada çok gidiyorsunuz biliyorum Alaaddin Efendi babamıza. Hanife annemizi unutmayın, çok büyük hakkı var. Onlar bu millet Müslüman olmasına sebep oldular. Evlerini, ocaklarını açtılar. Uyumadılar, etmediler sabahlara kadar. Ya insanlara hizmet için ya. Kolay mı ya? Bir gecede 40 kişiye yemekli yataklı ya. Kim? 5 tane adam tutsan parayla 10 kişi yapmaz. Yapamaz yani. Derneklerde vakıflarda her şey eksik. Misafir geliyor bilmem ne. Onun yatağının çarşafı yok. Onun bilmem yorgan yok. Öbürüne çorba gelse pilav gelmiyor. Sen ne diyorsun? Ondan sonra şimdi gençlerdeki oran %14 namaz kılan var. %14 böyle olmaması lazım. %100 yani 80'in yani inanan 180 var ya 80'in %100'ünün kılması lazım ama %14'te ya ben diyorum sana ya ben çocukluğumda 7 yaş 8 yaş 9 yaş hep camide büyüdüm. Yani ki İsmaila gibi yer dünyanın merkezi o zaman da çok gelenek Efendi Hazretleri hiç başı boş kalmadı. Fakat gençlik yoktu çok. Çok azdı. Şimdi elhamdülillah biraz ortalaması gence 40'tan aşağıya doğru gidiyor ama tabi o da bizim medreselerin bereketiyle oluyor. Ya dışarıda o da yok. %14. Çok az. O zaman ne oluyor bu? %14-15 desen bunun %85 şirkten sonra en büyük günaha düşmüş. Şirkten sonra en büyük günaha düşmüş. Sen zinadenin oranı kaç, içki içen oranı kaç, uyuşturucu kullanan oranı kaç diye bakma. Hepsinden büyük günah bir vakit namazın terki ise, şirkten sonra da en büyük günah oysa, Bunun %85'i bu günaha düşmüş. Ne büyük bir tehlike. Ama tabii eskiye nazaran konuştuğumda nispi olarak diyorum ki yine %14 de beklemezdim yani. 5 vakit kılıyorum diyen genç. Bunu da beklemezdim bak. Bu son 2 gün evvel açık yapılan bir araştırmaydı. Ya bunu da kimler yapıyor biliyor musun bu araştırma? Bizim Müslümanlar yapmıyor. Bizim Müslümanlar yatmış aşağı. Hepsi cennetlik zaten. Bunu da solcular, hatta diyebilirim ki ateist bir grup yaptı bu araştırmayı. Ve araştırma o şeylere baktığıma göre oranlar da doğru, ciddi oranlar. O oranları ciddi buldum ben. Yani inandırıcı buldum. Ben ikna oldum o oranlarda. Bayağı bir şeyler var da 8-10 şey sorulmuş yani. Ama benim babam bak Kadirge Talebeoğlu'ndan diyor. Halihazır Efendi babamıza gençleri götürdüğüm zaman bizi gördüğü zaman başladı ağlama diyor. Hüngür hüngür hüngür. Çünkü arada fetret devri girmiş. Artık 40 sene 50 sene 60 sene 1950'ye gelene kadar 40 sene 50 sene genç görmemiş ya. Genç görmemiş mübarek. Namaz kılan bir genç gelmemiş ziyaretine. Zaten ziyaretleri yasak olmuş bilmem ne ama görmemiş. Gençleri görünce ağlamaya başlamış. Zaten ezan da biliyorsunuz Türkçe'ye çevrildi falan o aralarda. 18 sene kadar. Hemen buyurmuş ki ezan okuyun. Halbuki ezan vakti değil de ezan vakti olmadan da ezan okunur ha. Selamet için okunur, afiyet için okunur, bereket için okunur, cinleri şeytanları kovmak için okunur, misafirin arkasından okunur, doğan çocuğun kulağına okunur, işte efendim hastayın kulağına okunur, saraya çarpılanın kulağına okunur. Ezan çok şeyde okunur, ezanın şeyleri çoktur, faziletleri. Ezan okuyun böyle. Ha kulakları da işitmezdi yani. Sonra babam da sesi çok gürdü zaten de. Ben diyor kalktım diyor ezan okudum diyor. Hüngür hüngür ağlıyor. Ya. Mehmet Ağa Camisi var İsmail Ağa'nın orada aşağı inerken. Mehmet Ağa Camisi'ne. Babam bizim mahallesi oraydı babamın. Tıraman'a gelmişler Görele'den çocukken. Ta bizim Mahmut Efendi Hazretleri yani İstanbul'a İsmail Ağa Camisi'ne gelmeden evvel bu. 50'lerden önceyi konuşuyorum yani. Halihazır Efendi orada tabii çarşambada tekkede. Ondan sonra orada eski işte Osmanlı'dan kalma hakimler, kadılar, çok yaşlılar yani böyle 80-90'lık. O yıllarda camide bir tane genç yok. 40'larda, 50'lerde yani. Babam da küçüklükten beri camiye devam ediyor. Yani diyor camiye giriyorum diyor o yaşlı zatlar hepsi böyle çok kültürlü yani. Osmanlı kültürüne sahip işte efendim. Kimisi hafız, kimisi hadis ezbere bilen, böyle çok hadis bilen, böyle acayip zatlar. Yaşlı zatlar ama kenarda köşede kalmışlar. Adam yere koyan yok onları tabii. Ondan sonra beni görünce diyor, hep ağlıyordular diyor. Çağırıyordular yanına efendim. Sen kimsin, nerelisin? İşte efendim, memleketin nereye, nereden geldiniz? Yavrum sen camiye geliyorsun. Kimse camide yok. Allah Allah. Bir genç camide görüldü vakit. Birkaç ihtiyar yani ağlıyorlarmış ya. Yani o bakımdan onları düşününce şimdi %14 gençlerde 5 vakit namaz oranı. Tabii cemaatle kılma oranı hepten 4-5 düşmüş. O bile çok geldi bana. %4-5 genç cemaatle kılan iyi bir oran yani. Aslında hiç iyi bir oran değil. Ama cemaatle kılmak nerede ya? Efendim? Yine %14'ün kılması. Ama sen şimdi bir de öbür tarafını çevir. 85'i şirkten sonra en büyük günah içinde. Şuraya bak. Ya bu memlekette rahmet, bereket, nimet, bolluk olur mu ya? Bu millete Allah'ın yardımı gelir mi ya? Yine de geliyor kurban oldum ya. Yine de geliyor yani. Bak en son Kıbrıs Savaşı'nda Allah ne yardım, ne mucizeler zuhur etti. Harikulade olaylar ya. Şu Rumlara karşı, Yunanlara karşı ya. Amerika'sına 6. bilmem nesine, filosuna, filesine. Ne yardım geldi yine yani. Halbuki durumumuz bu yani. Namaz oranı ortada. Günah oranı da ortada. Zaten günah oranını ölçmeye lüzum yok. Onu anlatmaya çalışıyorum deminden beri. Anladın mı? Yani kebair günahlar oranı, cinayet oranı, zina oranı, livata oranı, lezbiyenlik oranı, efendim içki kumar oranı, faiz fuhuş oranı. Bu oranlara bakmaya lüzum yok. Neden? İşte oran ortada. %85 Yani bu gençlerde de ihtiyaçlılar da belki biraz daha namaz kılan orada da fazla olsa, orada 14'se orada da 20 24'tür belki. 5 vakit kılan. O da yoktur yani. Toplasan. Bunun dışında kalsan %80'i, 85'i şirkten sonra en büyük günah olan namazı terk, bir namazlığa düşmüş, bulaşmış şu anda. Sen oranı buradan bul. Öbüründe üstüne Allah muhafaza. Tam bura bir name ilave edersin yani. Bu ne olacak kardeşim ya? Bu ne olacak? Ondan sonra ilim yok. Kültür yok. Sınavlarda başarı yok. Eğitimde dibe vurmuş. Dünya eğitimleri arasında sıraya girsen ilk yüze bilmiyorum giriyor mu giremiyor mu? Neden? Ekonomi bozuk. İşsizlik oranı patlamış. Genç işsizlik bilmem ne, şu bilmem ne, yüzde şu kadar, şu kadar milyon. Sayıyorlar işte yani. İşsiz ne demek ya? En büyük bela işsizliktir. İşsiz olan her belaya sarılır. Bunlar neden yani? Neden? Senin namazsızlık oranın 85 ise ki bir vakit namazı terk etmek de namazsızlıktır yani. Kazaya bırakmak da namazsızlıktır. Ona göre 85-90 diyebiliyorum. Çünkü biliyorum kaza maza çok. Bu oranla sen ne bekliyorsun? Ne bekliyorsun? Allah Teala buyuruyor: "Estaizu billahi ve emru ehleke bis-salati vastabir aleyha." Habibim, ailene, eşine, çoluğuna, çocuğuna namazı emret. Sen de namaza devam et. "La nes'eluke rizka." Biz senden rızık istemiyoruz. Gökten yağdırmanı istemiyoruz. Yerden bitirmeni istemiyoruz. Ekonomiyi düzeltmeni istemiyoruz. "Nahnu nerzukuke." Sana da rızkını biz veriyoruz. Ailen de rızkını biz gönderiyoruz. Bu ayet Habibine. Rızık nedir? Ekonomi işte. Namaza devam et diyor. Yani namazsızlık oranı %85. 90. Ne olacak o zaman? وَلَوَنْ اَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Şehirliler, köylüler iman etseydiler, ehli sünnete göre sahih itikada sahip olsaydılar, haramlardan sakınsaydılar, iman bile çoğunda gitmiş. Sen sanki 5 vakit namaz kılıyorsun. %14 5 vakit namaz devam eden oranı gençlerden baz alarak konuşursak. Ya bunun ehl-i sünnet itikadı %14 nefsi 5 vakit kılıyor ama ehl-i sünnet itikadında mı acaba? Ya İslamoğlu'nun kafasına, Emine Şenli'nin kafasına sahip olup da bazı ayetleri, hadislerin tümünü inkar ediyorlarsa? O zaman ne olacak? %14 kaça düşer? Dün Tayyip Bey Giresun'daki sel felaketini, zedelerini ziyaret etti. Orada konuştu. En son konuşmasını bağlarken, arkadaşlar dedi, bilelim dedi, kazaya kadere iman dedi, bizim dedi itikadımızdır dedi yani. Allah'ın kaza kader diye bir şey var dedi yani. Ve bir kaderi hayri ve şerri demek istedi. Amentü'yü söylüyor adam. Değil mi? Bir cumhurbaşkanı olarak bir ehl-i sünnet itikadı üzere kaza kadere imandan bahsetti. Bak bu dedi iman meselesidir dedi yani. Peki cumhurbaşkanımızın kaza kadere iman çok önemlidir, bu iman şartıdır dediği bir noktada ilahiyattaki durum ne? Memlekette Ankara ilahiyat, ilmi kelam. İlmi kelam ne demek? İlmi kelam, itikat, inanç. Kelam ilmi, inanç ilmi demekti. Onun neden söylendi? Şimdi o sizi çok alakadar etmiyor. El kelam fi keza tabirinden geliyor kökü. İlmi kelam dalı başkanı. İşte Şaban bir şey adını ben unutuyorum. Sesi de var. Ondan sonra bu ilahiyatta ilmi kelam, itikadın bölümü var, bölüm. Ben reddiye de yaptım kendisine yani. Evvelce reddiyelerime girseniz bulursunuz. Şaban Ali Öztürk. Bu ilahiyatta ilmi kelam dalı başkanı. Ben bunun konuşmasını kulağımla dinledim. Bir televizyonda, yöresel bir televizyonda o zaman. Orada denk geldim. Uydu yayını yapıyor. Ne dedi? Çoluğu çocuğunu araba trafik kazasında çarpıp da ölene gidiyoruz. Ya kaza kader işte, Allah'ın kaza kaderine razı gelmek lazım diye teselli ediyoruz dedi. teselli ediyoruz ama aslında öyle bir şey yok dedi. Nasıl bir şey yok? Yani Allah ezelden yazmış da şu gün şu saatte bu çocuk yola çıkacak da şu arabada gelip buna vuracak da ölecek de böyle bir şey yok dedi ya. Biz ama dedi on dedi adama ne diyelim şimdi teselli etmek için kaza kader diyoruz dedi yani. Yoksa benim Allah'ın ezeldeki bir yazısı yok dedi ya. Alın yazısı yok dedi ya. Şimdi Cumhurbaşkanı sel, yel bunlar kaza kader. Yani tabii ki sen tedbirini alacaksın. Dere kenarını, dere yatağını ev yaparsan, bilmem ne yaparsan, zemini kumun üstüne yaparsan, çamur üstüne yaparsan, efendim sakat yaparsan, efendim demirini bilmem nesini ona göre çürümüş takarsan, bilmem tabii ki mesul olursun. Onu konuşmuyoruz. Allah Teala sebeplere dayalı iş yapıyor. Ama Cumhurbaşkanı kaza kadere inanmak iman şartıdır diyor. İlahiyatta din adına ders okutan, müftü vaiz olacak, çoluk çocuk imam olacak bunlardan ders almak zorunda. Hem de itikat bölümünün başkanı, ya öyle ezelde yazılmış falan yok öyle bir şey diyor ya. Memleketteki çelişkiye bak. Onun için %14 namaz kılıyor derken, bu 5 vakit namaz kılıyorum diyenlerin kaçı Müslüman? Allah Allah. %85'i dine inanıyorum dedi. Bunun %14'ü de 5 vakit kılıyorum dedi. Devamlı kılıyorum dedi. Ben seni işi nereye getirdim? Bu %14 5 vakit kılıyorum diyenin kaçı Müslümana getirdim? Çok doğru bir noktaya getirdim. Çünkü İmam Hatip ilahiyatta ders okutan adam kaderi inkar ediyorsa bu %14 aşağı düşmüyor mu yani o zaman? Bu kılsa ne olur? İmansız namaz mı olur ya? Onun için şehirliler, köylüler buyuruyor. İman etseydiler, haramlardan sakınsaydılar. Şimdi evvela iman edecek. Ondan sonra haramlardan sakınacak. E tamam en büyük haram ne? Namazın terki. Şirkten sonra en büyük günah olduğuna göre. E sen daha orada %85 o haramdan sakınmadığına göre buradaki müjdeye dahil olabilir misin? Müjde ne? لَفَتَحَنَا عَلَيْمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ Göklerden, yerlerden bereketleri açardık, üzerlerine bolluğu saçardık diyor. Geceleri yağmur yağdırırdım, gündüzleri güneş çaldırırdım. Sabaha kalktım mı her yeri kuru bulurlardı, ayaklarını bile ıslatmazdım. O kadar mahsul, bereketli mahsuller verdirirdim ki dökmekle bitmiyor, yemekle değil, yedirmekle değil, bedava dağıtmakla değil, dökmekle baş edemezler. Ya şu anda o kadar mahsul olsa domatesi, patatesi, şusu, buz. Ya bir ara patatese kuyruk oldu ya millet. Patates yok. Ki önümüzdeki senede kıtlık sinyalleri veriliyor dünya çapında yani. Önümüzdeki senede. Neden? Ya Allah sana diyor ki ehli sünnete göre doğru inanmazsan, haramdan sakınmazsan gökten yerden bereketleri açardık. Sakınmazsan kapatırdık. Bunun tersini çeviriyoruz şimdi. İnansalar, takva olsalardı bereket kapılarını açardık. Şimdi iman, ehl-i sünnet itikadı bozulmuş. Haramlardan sakınma oranı neye göre? Araştırma yapma lüzum yok ki. Araştırma çıktı işte. Namazsızlık oranı %85. Bu oranda bereket mi bekliyorsun? Velakin kezzebu. Lakin inkar ettiler, yalan saydılar. Helalımızı inkar ettiler. Haram dediğimize karşı geldi. Ya böyle haram olur mu? Bu niye yasak olmuş? Bunu niye yapmayacağım? Bunu niye yemeyeceğim? Bunu niye giymeyeceğim? Adama ipek haram diyorsun erkeğe. Bana ne karışıyorsun? Altın haram diyorsun. Nerede var? Tekzip ettiler. فَاَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Kazandıkları günahlar sebebiyle biz de onları yakalayıverdik. Şimdi biz yakalanmış haldeyiz. Şu anda ekonomimiz yakalandı. Sağlığımız yakalandı. Bütün millet ölüyor. Hastaneler adam almıyor, taştı. Bak, sağlık gitti. Bolluk gitti. Rızık gitti. Bereket gitti. Huzur gitti. Güven gitti. Birbirimizle elimizi tutamıyoruz. Musafaha edemiyoruz. Yani ne bereketsizlik görüyor musun? Ne uğursuzluk ya. Neden? İman yok, takva yok ondan. Eğitim de gerilik. O da sebebi o. Çünkü haram işleyenler kafalar çalışmaz, beyinleri çalışmaz. Bak günahların getirdiği belaları sayıyor burada. Femine hirmanül ilim. İlimden mahrum olur bir defa. Beş vakit namazını diyor doğru düzgün kılmayan adam. Ki haramların başı olarak onu görerek konuşuyorum şu an. Diğerleri zaten. Eklesen onu. İlimden mahrum olur. Niye? Okur. İyi hocalardan da okuyabilir. İyi medreselere de gidebilir. Veya okula gider. Ama فَاِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ يَقْذِفُ اللّٰهُ فِي الْقَلْبِ وَالْمَعْصِيَةُ تُطْف۪ي دَلْكَنْ نُورٌ İlim bir nurdur. Allah onu kulunun kalbine atar. Ama günah ne yapar? O nuru söndürür. Ondan sonra dünyada da başarısızlık, ahirette de başarısızlığı. Ondan sonra وَمِنَا حِرْمَانُ رِزِقٍ Rızıktan mahrum olur. Ne buyuruyor hadis-i şerifte? اِنَّ الْعَبْدَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِذَنْبِ يُصِيبُهُ Bir kul bir günah yaptığı için rızkından mahrum edilir. Allah Teala ona bolluk verecekti, bereket verecekti. Çoluk çocuğunun nafakasını bolca verecekti. O da onları yedirecek, içirecekti. İstediklerini meşru şekilde karşılayacaktı. Huzurları olacak. Ama şimdi borçlar, harçlar kazandığı bezenliğe yetmiyor. Efendim borcu borçla kapatıyor. Oradan kredi almış, onları zaten ödeyemiyor. Oradan haciz bekliyor. Bakkal defterini kapatamamış. Manavı kapatamamış. Et alamıyoruz, kıyma alamıyoruz. Her gün televizyonda mikrofonu tutuyorlar. Özellikle muhalif kanallar tabii. Milletin damarına basıyorlar. Onları konuşturuyorlar, öttürüyorlar. Onlar da konuşuyorlar. İşte efendim et alamıyorum, kıyma alamıyorum. Efendim et yüzü görmüyorum. Meyveyi taneli alıyorum. İşte falan filan. Doğru, ben inanıyorum. Durum bu. Peki namaz kılıyor musun? Kılamıyorum. Ne mazereti var? Kimisi beş vakit kılamıyor. Kimisi ne yalan söyleyeyim. Vaktini kaçırıyorum ara sıra. Doğru söyledin de iyi mi oldu şimdi? Bu doğru yalandan bir beter bir doğru ya. Vaktini kaçırıyormuş. Aklını kaçır o zaman. Allah seni akıllı mükellef yarattı yani. Niye kaçırıyorsun? Ha, kul bulaştığı bir günahtan dolayı rızkından mahrum olur. Nice insanlar akıllı, fikirli, okumuş üniversite mezunu. Şu anda işsizlerin çoğu üniversite mezunu. Hani zannedersin ki köyden dün gelmiş çarıksız bir şey bilmez gitmiş bir yerde kalfa olmuş, şu olmuş, bu olmuş. Bir altın bilezik, meslek sahibi olmuş. Koluna bir altın bilezik takmış yani. Mecazen yani. Bir meslek sahibi olmuş. O adamın işi var. Öbürü kaç üniversite bitirmiş? Adam işsiz. Evine bir kuruş götüremiyor. Hatta evlenemiyor yani. Geçimini temin edemeden nasıl evlenecek? El alemin kızın rezil mi etsin? Açığa çık mı bıraksın yani? Çünkü neden? Diploma para getirmiyor. İman ve takva rızık getiriyor. Kur'an bereketlerinizi açarım kapılarınızı buyuruyor. Eşini ne olmuş? Her taraf tıkanmış. Ondan sonra çıkmaza girmiş yol arıyorsun. Kardeşim yolun yol değil ki. Çıkmaza girmişsin. Sen zaten bir yola çık. İman, takva. Haramlardan sakınmak. Bulan en başında da namazsızlığı terk etmek geliyor. Ondan sonra günahlar adama ne getiriyor? Vahşet getiriyor. Vahşet ne demek biliyor musunuz? Arapçası. Zaten vahşet Arapça bir kelimedir. Türkçe'de yanlış manalarda da kullanılıyor. Vahşet yalnızlık hissi. Zinacı adam, içki içen, kumara oynayan, uyuşturucu kullanan, namazsız, abdest. Bunlarda bir yalnızlık hissi olur. Çünkü zikirsiz, nursuz kalır. Bu yalnızlık hissi tabii şeytanla onu yakın eder. Ne buyuruyor Allah-u Teala? Ben bunların hepsini Kur'an'dan delil getirebiliyorum. Zaten ayet okuyorum size deminden beri farkındaysanız. Mesela ilimle ilgili de söyleyeyim. Hadi ayet geldi aklıma. Vettekullah ve yuallimukumullah. İntettekullahi cealekum furkanen. Bir ayette diyor ki haramlardan sakınırsanız hakkı batıldan ayıracak bir kabiliyet veririm size. İşte ilim. Ne yanlış ne doğru. Öbür ayette böyle Allah'ın haramlarından sakının Allah size öğretecek. Bilmediklerinizi öğretecek diyor. Öğretiyor buyuruyor. Bak haramlara bulaşmak ilimden mahrum etti. Rızık işte ne buyurdu? Ayet okudum sana. Kaç tane ayet okudum? Seni biz rızıklandıracağız. Kendin namaza devam et, ailene namazı kılmalarını emret. Şehirliler, köylüler doğru iman etseydiler, haramlardan ittika etseydiler, bereket kapılarını gökten yerden açardık. Lakin tekzip edip inkar ettiler, biz de onları yakaladık. Şimdi bizim yakalanmış halimiz de. Kıtlık, kuraklık, pahalılık, bunlar neye delalet ediyor? Allah bizden razı mı yani? Eğer pahalılık artıyorsa, eğer ırmakların suyu azalıyorsa, eğer yağmurlar azalıyorsa, yağsa da bereketi olmuyorsa, barajlar doluluk oranı düşüyorsa, ondan sonra efendim piyasalar bozuluyorsa, bunlar hadis-i şeriftir. Bilin ki Allah sizden razı değil. Razı mıdır değil midir? Nereden bakacaksın? Piyasaya bakacaksın. Hadis-i şerif okudum sen İmam-ı Nesefi bunu. El-Kant fi zikri ulema-i Semerkant isimli eserinde. Senediyle rivayet ediyor. Kaç defa okudum bu hadis-i şerifi? Hadi yine tekrar tekrar okumak lazım bu hadis-i şerifi. Şimdi insan Allah'la arasında perdeler girdiği için günahlar nedeniyle kalbinde bir vahşet buluyor. Hiçbir lezzet hayatından da lezzet alamaz, tat alamaz. Ya ben çok lezzet alıyorum. Ne alıyorsun? İçiyorum, içiyorum, içiyorum, kafayı buluyorum. O sonra ayılınca nasıl oluyorsun? Ondan sonra uyuşturucu çekiyorsun. Allah kurtarsın, Allah muhafaza etsin çoluk çocuğumuzu. Nerede keyif yapacaksın he? Ondan sonra o keyfin peşine ne geliyor? Telafisi olmayan kederler geliyor. İçtin içtin, sarhoş oldun. Ayıkmayacak mısın? Ayıktığın zaman o dertlerimi unutayım diye kafayı çektin. Ayıldığında o dertler kat kat sana dönmeyecek mi? O arada belki hanımının kalbini kırdın. O arada belki hanımını dövdün, çocuğuna bir bağırdın, çağırdın veya bir arkadaşını kırdın, geçirdin. O yüzden belki işinden oldun, belki eşinden oldun değil mi? Nece yuvalar bu haramlar yüzünden bozulmuyor mu? Aileler dağılmıyor mu? Bunun lezzet neresinde? Peşinde bu kadar. Dünya, hele ahiretteki azapları söylemiyorum. Dünyada ne kadar bela geliyor peşine hemen. Beş paralık lezzetin. Rubbe şehveti saatin evraset hazenen tavila. Bir anlık şehvet ve keyfini tatmin etmek yok. Bir zina, bir bilmem ne. Uzun uzun üzüntüler, bilmem neler. Nikahsız ilişkiler. Sonra o kadın, efendim ya beni al ya bilmem seni ihbar edeceğim. Yok şöyle edeceğim, böyle edeceğim. Yok senden hamile kaldım vesaire. Evli ise de zina diyorsa, karısı duyuyor bilmem ne, yuvası dağılıyor. Ondan sonra o zina yüzünden ne ocaklar batıyor. Tabii sadece erkekler yapmıyor bunu. Aldatma oranı da çok yüksek. Yani şu anda boşanma oranları çok yükselmiş. Boşanmanın sebepleri var tabii. Belki de yarı yarıya 50'yi geçmiş boşanma. Ve boşanma sebeplerinden 1/4'ü tespitlere göre aldatma. Ama bu aldatmada da kadınlar da var. Erkek yapar da kadın durur mu? Zina dediğim bir şey. İnsan işi yani. İnsan işi. Kadın erkeği yok ki bunun. Ondan sonra 5 paralık lezzetini tatmin ediyor. Ama başına uzun üzüntüler açıyor. Dünyada da ahirette. Allah'la arasındaki ünsiyet kayboluyor. Bir yabancılaşma hasıl oluyor Allah'a karşı. Günah işler işlemez bir Allah'a karşı. Hemen tevbe istiğfar, hemen sabun. Kirlendin çünkü. Yani tevbe istiğfar da yok. Ondan sonra bütün dünyanın lezzetleri, bunu Allah dostları ne güzel anlamış, anlatıyorlar da biz bilmiyorum tattık mı. Ben tadıyorum. Ben kendi nefsimde bunu hissediyorum. Bütün dünyanın lezzetleri, yani yemek bakımından, içmek bakımından, seyretmek bakımından, tutmak bakımından, ya ne bileyim lezzetin 40 bin türlüsü var. Her türlü çeşit lezzet var. İşitmek bakımından değil mi? Hoş sözler işitmesidir, namelerdir, bilmem nelerdir, şarkılardır, türkülerdir. Bunların hepsi bir keyif veriyor mesela. Ama gayrimeşru, ama meşru. Bütün dünyadaki bütün lezzetleri toplasalar, insanın Allah'a karşı geldiğinde, masiyet işlediğinde, büyük küçük bir günaha düştüğünde yaşadığı, hissetmesi gereken, fark etti ki Müslümansa fark ediyor bunu. Pişmanlık da yaşıyor yani. Benim gibi adamlar. Biz Müslümanız yani. Bir günah yaptıktan sonra neyi yaptım diye sevinmek zaten iman alameti değildir yani. Mutlaka ki orada bir keyif meyif alsa bile hemen peşine öyle nadime pişmanlık oluyor ki o vahşet, o Allah'a karşı yabancılaşma hissi bütün dünyanın lezzetleri onu karşılamaz diyor. Yani bütün dünyanın lezzetlerini buraya koysan o günahtan sonra Allah'la aranın açılması var ya, mesafe manasında konuşmuyorum ara açılmasını da, manevi uzaklaşmayı söylüyorum. Ne yabancılaşma oluyor ya. Yaratan Rabbine karşı. ibadet ne kadar Allah'la aranda bir ünsiyet peyda ediyor ya. İnsan biraz namaz kılarsa, biraz zikrederse, biraz Kur'an okursa falan nasıl Rabbine yakın hissediyor kendini, değil mi ya? Ama bir masiyet, bir günahın uğursuzluğu yani belayı başına açıyor. Ama diyor, ya ben bu kadar günahlar işliyorum, lezzetler alıyorum bilmem. Ondan sonra da böyle bir vahşet, yabancılık hissi bilmem ne. Böyle bir şeyler hissetmiyorum. Hissetmezsin tabii diyor. Çünkü neden? Sende hayat eseri yok. Hayat eseri yok. Kim hisseder? Canlılar. Diri hisseder, ölü hisseder mi? Kesen doğrasan hissetmez. Ben hissetmiyorum, bu kadar da günah yapıyorum. Peşine bir Allah'la yabancılaşma, böyle bir huzursuzluk, hiç huzursuz değilim. Sen desene. Ölüye ne var? وَهَذَا اَمْرُ لَا يُحِسُّ بِهِ اِلَّا مَنْ فِي قَلْبِي حَيَاتٌ Şu ibareye bak ya. وَمَا لِجُرْحٍ بِمَيِّتٍ اِلَامُ Şu şey var. Yani bunu ancak kalbinde imandan kaynaklanan bir canlılık, bir hayat eseri. İmanla hayat eşittir. Mümin diridir, kafir ölüdür. Allah Teala öyle. اَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنَاهُ O Hamza ki kafir iken ölüydü, biz onu İslam'la dirilttik. Onun için meselü lezi yezkuru rabbehu vellezi la yezkuru meselü hayyi vel meyyit. Bukhari hadis-i şerifinde Rabbini zikredenle zikretmeyenin durumu neye benzer? Zikreden diri neyse o, zikretmeyen ölü neyse o. E şimdi sen bu kadar günah işliyorum, hiç de huzursuz olmuyorum. Kalbimde de bir bunalım görmüyorum. Ben görüyorum bir günah işlediğim zaman. Vallahi görüyorum. Sen görmüyorsan İman yok. Hayat yok. Çünkü diyor ölüye hiçbir yara acı vermez. Çok büyük yara aldın ama hissetmiyorsan diri değilsin. Tehlike bu. Tehlike bu. Sana ezan okunuyor, duymuyorsun. Namaza çağırıyorsun, icabet etmiyorsun. Hayat eseri yok yani. Hayat eseri olmayana ben ne diyeceğim? Ondan sonra kafire sen şimdi kafir oldun manasında konuşmuyorum. Günah işlemekle adam kafir olmaz. Ama günahından mutlu oluyorsa, bir de pişman olmuyorsa bu imanlı olamaz. Bir Müslüman günah yapmaz demiyorum. En büyük günah da Müslüman yapabilir, düşebilir. Arif-i Billah olsa zinaya düşebilir mi dediler. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri ve kâne emrullah kader maktûr. Allah'ın kaderi olmuş bitmiştir. Yani başına gelecek varsa düşer dedi yani. Çünkü peygamberler masum. Peygamberlerin dışında kimse masum değil. Düşebilir yani. Ben günah yapmaz demedim ki şimdi. Ama günah yaptıktan sonra mutlu olmaz. Mutlu olmaz. Mutlaka huzursuz olur. Ben bir huzursuzluk hissetmiyorum. Desene ki diri değiliz. Canlı olsaydın öyle olmaz. Sonra insanlarla arasında vahşet gelir. Mesela Mahmud Efendi Hazretleri niye bu kadar seviliyor? Çoluk çocuk niye ona hayran olmuş? Yani daha bir kere onu elini öpmemiş, yanına gitmemiş, bir konuşmasını işitmemiş. Nice bir gençlik nesil yetişti şu anda. Niye seviyorlar bu kadar? Anasından babasından fazla seviyor. O devamlı Allah'la arasını iyi tuttuğu için, zikir ettiğini, ibadet ettiği için Allah kullarını sevdiriyor. Allah bir kulunu sevdiği zaman Cibril'e nida ediyor. Ya Cibril, inni uhibbu fulanen feahibbev. Ey Cibril, ben falan kulumu seviyorum, sen de onu sev. Feuhibbu Cibril, Cibril onu seviyor. Sümme, yunadi Cibril fiyelis sema. Sonra yedi kat göklere, halkına, meleklerine nida ediyor Cibril. İnne Allah yuhibbu fulanen feahibbu. Allah falan kulu seviyor, siz de sevin. Feuhibbu elus sema. Bütün gökte, bu sahih hadis. Kütüb-i Sitte hadislerinden. O zaman bütün gökteki melekler de onu seviyor. Adam dünyada Mahmud Efendi Hazretleri, Sami Efendi Hazretleri, Mehmet Zahid Efendi Hazretleri, Alaaddin Efendi Hazretleri herkes seviyor ya. Tanımıyor, etmiyor, seviyor. Çünkü sevdiriliyor. Sema ehli seviyor. Sonra sümmeyullahu lehul kabul fil ard. Sonra yeryüzünde onun için makbuliyet, mahbubiyet koyuluyor. Yani bütün Müslümanlar, ehli sünnet insanlar seviyor. Ehli sünnet olmayan, Müslüman olmayan, ateisti, deisti, efendim, komünisti, feministi bilmem ne o sevmiyormuş. Ya onu mu konuştuk şimdi biz burada? Cebrail Aleyhisselam kime nida ediyor yani burada şimdi? Nerede kaldı ki? Bazen böyle mübarek insanları solcusu, sağcısı ayırt etmeksizin ateisti bile seviyor. Seviyor, ben rastladım yani. Çünkü yeryüzünde onun için makbuliyet kalplere konuluyor. Neden bu? Günah yapmamasından, insanlarla arasında ünsiyet hasıl oluyor. Allah'la arasını iyi tuttuğundan Mevla da kullarla arasını sulh ediyor. Mesele sır burada. Niye yani Veli Efendi herkes seviyor? Gördüğün zaman pamuk gibi mübarek. Allah hayırlı olsun ömür saadet versin. Niye Mustafa Efendi Kagoş'um hocayı seviyor? Niye Hasan Efendi hocamızı seviyor? Niye Kemal Efendi hocamızı seviyor? Bunlar böyle müşterek şeyler yani. Bütün insanların yani böyle gördükleri zaman sevecen buldukları, sevimli buldukları şahsiyetler. Daha birçok vardır. Ama ben büyüklerimiz olarak Efendi Hazretlerimizin, Mahmud Efendi Hazretlerimizin yetiştirdiği kıymetli değerlerimiz yani. Allah hayırlı uzun ömür saadet afiyet versin. İsimlerini sayamadıklarım daha varsa işte Denizli İbrahim Efendi gibi vesaire onlar da beni mazur görsün. Yani ama bu nereden? Adamlar günahtan sakınıyor. Ondan sonra nur suratlarına vuruyor. O nur da insanlar görenin tabii ki bu milletin de efendim Müslüman olanların da bir feraseti var yani. Bir bakışı var. Zina edeni de suratına siyahlık vuruyor yani. İçki içenin efendime suratına bir şişlik vuruyor yani. Bu görünüyor. Onun için günahlar Allah'la aranı bozuyor. Allah'la aranı bozunca Allah Teala insanlarla aranı bozuyor. Yani bütün bela bu günahlar. Ma asabekum min musibetin febimâ kesebet eydîküm. Her musibet ellerinizle yaptığınız kendi günahlarınızdan geliyor. Bu böyle ayet varken daha ne soruyorsun bana? Delil mi arıyorsun yani? Her musibet ondan geliyor. Şimdi özellikle hayırlı insanlarla arasına arası açılıyor. Çünkü belki kendi günahkar olduğu zaman kendi gibi günahkarlarla arası daha şerbetleniyor, muhabbetleri artıyor. İçki masasında, kumar masasında, fuhuş yolunda. Ama Allah dostlarıyla arası çok açılıyor. Çünkü Allah dostları onu gördüğü zaman bir şey geliyor onlara. Ünsiyetsizlik geliyor, kerahat geliyor, nefret geliyor. Tabii ki nefret şahsa olmamalı. Günaha olmalı. İnsanların şahsına buğz ve adavet, kin ve nefret taşımayacak Müslüman. Yaptığı işe, fiiline, sıfatına yani. Durum bu. Çünkü hadis-i şeriflerden de böyle anlaşılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içki içen, içtiği için had cezası uygulanan sahabeden biri. Birkaç kere de yani ceza tekrar edildi. Çünkü birkaç kere yakalandı yani. Mübarek bak sahabeden biri yani. Bir sahabe günahsız masum diyor muyuz? Ama ona işte kamçı vurulurken, İslam'a göre had cezası vurulurken efendim orada seyreden tabii o gibi had cezaları teşhir için ibret olsun hani caydırıcılık olsun diye biraz insanların huzurunda yapılıyor. Teke tek yapılmıyor. İnsanlar da seyrediyor. Zinadaki cezada, yüz sopada ve recimde de insanlar toplanıyor. Ve leşet azabıma taifetü minel mümini. Yani müminlerden bir cemaat de azap, onlara ceza verilirken şahit olsun diyor. Nur suresi naatinde Rabbim. Orada birisi işte diyor ki işte ya ey lanet olası adam ya kaç keredir bu içki suçundan tekrar ediyorsun ceza alıyorsun ya gibi bir şey söylüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? La telanu sakın ona lanet okuma. Adam içiyor kaç defadır yakalanmış ceza tatbik ediliyor. Resulullah Efendimiz orada ceza çünkü devlet reisi olarak İslam hükümlerini Resulullah Efendimiz hayattayken o işte tatbik ediyordu. Sonra Hazreti Ebu Bekir halifeler o demek. Hem namazı kıldırıyor imam, hem hutbeyi okuyor, hem had cezanı tatbik ediyor, hem fetvayı veriyor, hem kararı veriyor, hem hükmü veriyor. Devletin de başı aynı zamanda. Hilafetin manası budur esasında. Sakın diyor ona niye lanet okuyorsun diyor. Niye? فَاِنَّهُ يُحِبُّ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ O diyor içki içti birkaç keredir bu günahları yaptı, ceza alıyor ama diyor. Allah'ı seviyor, peygamberini seviyor diyor. Onun için diyor. Fetva lanet okuma diyor. Yani ne demek? Bir müminin günahından dolayı bir nefret, bir kerahat, bir buğz, bir kızgınlık, bir sevgisizlik tabii ki hasıl oluyor hepimizde karşı tarafa karşı. Ama bu onun şahsına olmamalı. O işlediği günaha sıfata olmalı yani. İşte zina eden kadın rejim edilirken yine birisi lanet okuyor. Ey Melun kadın, Allah seni işte lanet etsin, rahmetinden tard etsin. Nasıl yaptın bu işi falan diye sahabenin arasından. O kadın da sahabeden başına gelmiş. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gelmiş, beni dünyada temizle, azabım ahirete kalmasın. Had cezasını tatbik et demiş mesela. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? La telana, sakın o kadına lanet okuma ya. Lekad tevbet tevbeten lev kusimet ala ehlil medinetine kefet. Ya bu kadın öyle bir tevbe etti ki, İslam'ın verdiği ölüm cezasını bile kabul ederek, kimse onun zinasına vakıf olmadığı halde, bu işi gizleyebileceği halde, geldi kendisini kendi deşifre ederek, ahirete azabı kalmaması için ne kadar imanlı ki ölüme razı geliyor. Öyle bir tevbe yaptı ki bütün Medine'ye ve bütün dünya halkına onun tevbesi taksim edilseydi elbette hepsine kifayet ederdi buyuruyor. Demek ki zina edenin de içki içenin de şahsına buğz yok. Müslümanın şahsına lanet buğz olmaz. O sıfatına, o yaptığı işe kızıyoruz yani. Sen de benim bir işim var yanlış, sen de ona kızıyorsun. Ben de senin bir yanlışım var, yanlışına kızıyorum. Şahıslara buğz etmeyeceğiz. Ama biz maalesef haddini aşan, dengeyi şaşan bir toplum olduğumuz için, ilmimiz, kültürümüz olmadığı için ne yapıyoruz? İşi şahsileştiriyoruz. Bu da Müslümanlar arasında büyük tehlikeye sebebiyet veriyor. Efendim, demek ki günahlar Allah ile arada bir vahşet, bir yabancılık, bir soğukluk getirince hayırlı kullar Allah dostlarıyla arada da bir efendim yabancılaşma hasıl oluyor. Ve bu yabancılaşma ve uzaklaşma ne kadar güçlenirse, kuvvetlenirse o nispette mesela içkiye devam eden, kumara devam eden, zina devam eden, günahı bırakmayan, tevbe etmeyen, nadim olmayan, peşiman olmayan, namazı terk eden insanlar bu sefer ne oluyor? İlim meclislerinden uzaklaşıyor. Günahları kuvvetleştikçe ulemadan, evliyadan uzaklaşıyor. Onlardan faydalanma bereketinden mahrum oluyor. Ayet duyamıyor, hadis duyamıyor. Çünkü günah onu ne yapıyor? Günah günahı çekiyor ve böylece ibadetten, ilimden, amelden, ihlastan uzaklaştırıyor. Medreseden uzaklaştırıyor. Günaha düşen adam medreseye gidip ilim öğrenir mi? Bir alimin, velinin dersine katılıp sohbetini dinleyebilir mi? Çok nadir. Günah arttıkça uzaklaşma artıyor ve faydalanma azalıyor. Ve bu sefer o nispette de nereye yaklaşıyor? Şeytanın taraftarlarına, hizbine yaklaşıyor. Lâki hizbü şeytan. Allah'ın buyurduğu şeytanın taraftarları var, bir de Rahman'ın taraftarları var. Ulema, evliya, takva sahipleri, Ehl-i Sünnet, Müslümanlar cemaati, Hizbullah, Hizbürrahman, Rahman Teala'nın taraftarları. Bu taraf inkar, isyan, nifak, fusuk, fücur taraftarları. Hizbü şeytan. Rahman'ın tarafına ayrılınca şeytanın tarafına yaklaşıyor. Ne buyuruyor? Ve men ya'şu an zikrirrahman nukayyız lehu şeytana. Hepsine delil okuyorum sana bak. Deminden beri okuyorum. Hepsine Allah ayet aklıma getiriyor. Ders hazırlamadım ki. Hepsine Allah ayet aklıma getiriyor. Kim Rahman'ın zikrinden gaflet ederse Allah unutursa. İşte beş vakit namazı vaktinde kılmayan adam. Hatta cemaatle kılmayan. Allah'ı zikredebilir mi ya? İstediğin kadar günde 50 bin la ilahe illallah çeksen namazı kılmayanın zikri olur mu ya? Namazsızın men zekere Allah ne buyuruyor? Men ata Allah fakat zekere Allah. Ve inkalle salatu ve suyamu ve kıraatul Kur'an. Bir adamın nafile namazı, nafile orucu, nafile Kur'an okuması, zikri az olsa da emirleri tutup yasaklardan kaçıyorsa, farzları, vacipleri yapıp büyük günahları, haramlardan sakınıyorsa bu adam Allah'ı zikredenlerden sayılır. Neden? Her emri tutarken Allah aklına geliyor. Her yasaktan kaçarken Allah aklına geliyor. Zikir Allah'ı hatırlamak değil mi? Ama ve men asallâhe fekad nesiyallâh. Ve in kesire salâtu ve sıyâmu ve kurâtu lil Kur'an. Hadis-i şerife baksana ne acayip bir kaide veriyor. Niye? Kaide-i külliye. Kim emir kırarsa yani bir vakit namazı bile terk etse. Bu isyan en büyük isyan şirkten sonra. Veya içki veya kumar veya zina haram işlerse. Veya Ramazan orucu tutmadı, zekat vermedi. Ters taraftan farzı vacibi terk etse haram. Günahlar haram işlese haram. Allah isyan etti. Bu adam Allah'ı unutmuştur diyor. İstersen nafile namazı çok kılsın, nafile orucu çok tutsun, isterse de her gün hatim yapsın diyor. Çünkü mesele nedir? Emirleri tutmak, yasaklardan kaçmak. Geri kalan nafile ibadetlerdir. Fazlası göz çıkarmaz, fazla sevap kar getirir. Ama bizim mesul tutulduğumuz nokta takvadır. Takva da haramlardan sakınmaktır. Haramlardan sakınmak da sadece içki içmemek, kumar oynamamak, zina etmemek demek değildir. Namaz kılmamaktan da sakınmak, oruç tutmamaktan da sakınmak, tersten gelirsek, zekat vermemekten de sakınmak, kurban kesmemekten de sakınmak. Öyle ya, kesmek vacipse, terk ediyorsan haram işliyorsun. Anladın mı? Hani durumun müsait, zekat vereceksin, vermiyorsun mesela. Bu da harama düştü. E neden? E ben zina mı ettim? E kardeşim, sana emrettiler zekat vereceksin, vermedin ya. Zekat vermemek de işte aynı. Haram. Vermemek. Farzı terki haram değil mi? Vacibin terki haram değil mi? O zaman istediğin kadar nafile namaz kıl, Kur'an oku, oruç tut. Haramları işlersen Allah'ı unuttun. Çünkü neden? Allah aklına gelseydi efendim nafile yapıp da farzı bırakır mıydın? Aşure orucu tutup da Ramazan orucunu terk eder miydin? Millete hava kurumuna, civa kurumuna paraları saçarken efendim fakire hakkı olan zekatı engeller miydin? Yani Allah'ı unuttun işte daha. Onun için emirleri tutup yasaklardan kaçan zikirdedir. Nafile zikri ibadeti az olsa da. Ama haramlara düşen isyandadır, nisyandadır. Allah'ı unutmuştur, terk etmiştir. İstediği kadar nafilesi fazla olsun. Bazı böyle antika adamlar var. Nafileye çok düşkün olan farzları terk ederler. O da bir şeytanın tabii bir sistemi yani geliştirmiş onu. Bazılarını öyle infial ediyor. Rahman'ın tarafından uzak. Bak Rahman'ın zikrinden. İmam Gazali burada lahzaten derdi. Efendi Hazretleri bu kaydı düşerdi. Bir an bile Allah'ını unutsa diyor. Allah Allah. Bizim bir an bile aklımıza gelmiyor. Nerede kaldı bir an unutana böyle olursa? Nukayyız lehu şeytanın. Bir şeytanı ona takarız, musallat ederiz diyor. Fevve lehu kariyin. Artık o şeytan onun en yakın ayrılmazı olur. En yakın arkadaş. Devamlı ona vesvese verir. Vesvese ısrar ettirir. Ondan sonra devamlı ona kötülükler hatırlattırır. İtikadını bozar. Ve innehum leyasuddûne anissebîl. Ve ehsebûne ennehum muhtedûn. Onları Allah'ın yolundan ayırır, çıkarır. Mutezile'ye sokar, Cebriye'ye sokar. Şimdiki birçok ilahiyatçı gibi. İmam Hatip hocaları gibi. Feministler gibi. Başörtülü feministler, örtülü, mörtülü. Allah'ın yolundan çıkmışlar. Ayetleri inkar ediyorlar. Kocalarının hakkını inkar ediyorlar. Erkeklerle ilgili ayetleri inkar ediyorlar. Kur'an'daki ayeti inkar ediyor. Ondan sonra da hocayım diye bir de vaaz ediyorlar. Erkeğin talak hakkını inkar ediyor. Ya bunlar tamamen kafir ya. Kur'an'daki talak hakkını Allah'ın verdiği hakkı inkar ediyor. Kur'an'da talak suresi var. Öyle bir hak vermemiş Allah diyor ya. Bu kadın da meşhur. Bir yazar çizer yani. Adını vermeyeyim de bulaştırmayayım kendime. Şimdi bunları şeytanlar Allah'ın yolundan engelliyorlar ama sorun şurada. Sorun şurada. Bir kadın başı açık veya zina ediyor veya içki içiyor veya kumar oynuyor veya şunu yapıyor, lezbiyenlik yapıyor, bilmem. Bu kadın biliyor ki bu yaptıklarım haramdır. Allah beni affetsin, tevbe nasip etsin. Ben haram yapıyorum. Ben Allah'a karşı geliyorum. Bunun imanı sağlamdır. Ameli bozuktur, imanı sağlamdır. Ama bunlara ne yapıyor şeytan? Allah'ın yolundan engelliyor ama namaz kılıyor. Nafile de kılıyor. Nafile oruç da tutuyor. Aşure de pişiriyor. Ondan sonra efendim başını da örtüyor. Ondan sonra ömreye de gidiyor. Şunu da yapıyor. Bunu da yapıyor. Kendini yolda zannediyor. Ama o taraftan ehli sünnet itikadını bozmuş. Hadise inanmıyor. Ayete inanmıyor. Bak öbür kadın affedersiniz fahişelik yapsa kerhanede görevli olsa haram olduğunu bildiği için helala helal harama haram dediği için imanını kurtarıyor. Bu taraf zina yapmıyor, içki içmiyor, kumaranıyor, bilmem ne yapmıyor. Ama Allah'ın zikrinden gaflet ettiği için iblisi ona musallat ediyoruz diyor. Onlar vehsebun önü muhtedun. Kendilerini hidayette sanıyorlar. Diyor ki Cübbeli yanlış konuşuyor. Cübbeli bozuk adam. Öyle bir ayet hadis yok diyor. Havva diyor Adem'den yaratılmamış diyor. Kaburga kemiğinden yaratılmamış diyor. Nisa sözü nikahatini inkar ediyor. Takıntılı insanlar. Bu feministlik yüzünden, bilmem ne yüzünden. Kendilerini yani İslam'ın Kur'an'ın aşağıladığını düşünüyorlar. Bu sefer de yok Allah Kur'an peygamber böyle yapmaz. Yapmaz. O zaman bu ayet bu hadis doğru değil. Bunu hocalar yanlış mana veriyorlar diyerekten işin içinden çıkmaya çalışıyorlar. Yani gavur olduk da diyemiyorlar. Bunu diyemeyince de siz Kur'an'ı yanlış anlıyorsunuz diye ayete başka bir mana veriyorlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Halakakü bi nefsi vahidetin sizi tek bir candan yarattı ve halaka minâ zevca ondan parça alıp eşini yarattı. Bu bir ayet olduğu halde gidiyor onu yok hücreden, o tek hücreden, öbürü çift hücreden. Ya nefsi tek İnsan ya, zevç eş. Ve bezzemin maricalen kesiyen olursa onlardan da birçok erkekler, kadınlar türetti diyor. Ya şimdi bunun hücreyle bilmem neyle ne alakası var? Adem Aleyhisselam'dan yarattı, Hava annemizi aldı. Ondan da bütün erkekleri, kadınları yarattı. Bu ayette sabit bir şey. Hekalekav min turab, Adem'i topraktan yarattı diyor. Adam diyor ki yok, evrim teorisi var. O topraktan direkt yaratılmadı diyor. Ya ve bede hekalekal insan min tin, çamurdan başladı diyor. Başladı. Yaratılışın başı diyor, çamurdan aldı yaptı diyor. Kün feyekün diyor. Ol dedi oldu diyor bile. Evrim desen diyorsun 20 bin sene, 30 bin sene, milyonlarca seneden bahsediyorsun. Değişime dönüşüme tabi. Kün feyekün diyor. Ol dedi diyor Adem'e diyor. İnsan ol dedi diyor. Feyekün topraktan canlı oldu diyor. Bu kadar ayet var. İlahiyat hocası bunları inkar ediyor. Mehmet okuyan bunları inkar ediyor. Okuyan böyle yaparsa ya, okumayan ne yapar ya? İslamoğlu böyle yaparsa İsyanoğlu ne yapar? Durum bu. Durum vahim. Vahim. %14 namaz mı kılıyor mu kılmıyor mu? Ya o %14'ün kaçı Müslüman? Ya onu konuş bana ya. Onu konuş. Onun için kerhanede affedersiniz Müslüman var. Meyhanede Müslüman var. Camide ilahiyatta kafir var. Durum bu. Ayeti inkar edene ben Müslüman mı diyeceğim? Ayet bu. Onun için yani bu günahlar insanı imansızlığa kadar götürür. Çünkü de bunların da evveli böyle değildi. Bunların hepsi eski mazilerine baktığın zaman ehli sünnet yetişmiş, ilim tahsil etmiş, düzgün hoca olmuş adamlar. Sonra deist oldum diye öldü bir tanesi. Bunların az ilmi yok. Bunların kaç tanesi? Bunlar hep hafızlık yapmış çoğu. Kur'an ezbere biliyor sonradan. Günahlar onlara unutturuyor tabii. Günah insana hafız, Kur'an'ın hafızını bırakır mı yani? Günahlar insana en büyük hafız olsa, günaha düşse unutur. Kur'an durmaz. Nursuz yerde durur mu? Masiyet karanlık getirir. Onun için günahlar Allah dostlarıyla insanların arasını açar, onların meclislerinden uzaklaştırır, onlardan faydalanma bereketinden mahrum kılar. Şeytanın ne kadar günaha düşüyorsa ve Rahman'ın taraftarlarından, ehli sünnet vel cemaattan ne kadar, ne nispette uzaklaşıyorsa o nispette şeytanın tarafına yaklaşır. Ve bu vahşet, bu yabancılaşma, İslam'a yabancılaşma, ya şaşırdık kaldık ya. Ya isimleri vermiyorum şimdi, adam yakında öldü mesela. Ya bu adam hafız, hoca, meal yazmış, tefsir yazmış, tasavvuf ihtisası var. Ne kitaplar yazmış. Ondan sonra en sonunda ya adama soruyorlar. Öldükten sonra dirilmek var mı diye. Ya bu kadar hoca ya. Türkiye'deki birçok hocayı tersten okutur. Adam ne dedi? Ya kabirdeki kemiklere bak, çürümüş dağılmış. O mu dirilecek? Aynı Ebu Cehil'in, efendim Übey ibn-i Halef'in lafını, Yasin'deki kafirin lafını söyledi adam. Kulaklarımla duydum televizyonda. Çünkü neden? Günahlar istihkam yapıyor, yerleşiyor, sağlamlaşıyor. Günahlar vahşeti, zulmeti, karanlığı artırıyor. O nispette Kur'an'dan, zikirden, alimden, veliden, salih insanlarla beraberdiler evvelce. Babaları dediler şeyhti. Oradan uzaklaşa zaten suratlarına da vuruyor. Suratlarında meymenet kalmıyor, nur kalmıyor. Kaç tanesi yakında ölenlerin durumu bu. Nur gibi adamdılar. Ben evvelce nur gibi oldukları hallerini de biliyorum. Sonra kalktı sahabeye kafir dediler, bilmem ne dediler. İşte bu günahların uğursuzluğu onu Allah dostlar, ehl-i sünnetin cemaatinden uzak ediyor. Ehl-i sünnetin cemaatinden ne kadar uzaklaşırsa şeytanın cemaat hizbine o kadar yaklaşıyor. Ve bu yabancılaşma o kadar artıyor ki artık ehl-i sünnet Müslümanları düşman görüyor. Kafirleri dost görüyor. Kafirleri dost görüyor. Bir papazı, bir hahamı, efendim ehl-i sünnet bir alimden daha yakın görüyor kendine. Bunların sonları böyle oldu hepsinin. Nihayet bu vahşet, bu yabancılaşma günahlar sebebiyle işte meydana gelen, onunla karısının arasını da ayırıyor. Çocukların arasını ayırıyor. Akrabasının arasını ayırıyor. Hatta kendiyle nefsinin arasını ayırıyor. Yani öyle bir durumlar oldu ki en yakınları, kardeşleri onları terk etti. Babaları terk etti. Kıymetli hocamız, Allah rahmet eylesin, Ahmet İslamoğlu hocamız. Neler dedi yani bana telefonda bilmem. Videosu var. Şeytanın kadar sevmem diyor. Sesi var adamın. Veliyullah, Allah dostu, Sami Efendi Hazretleri'nin yolunda onun halifelerinden. Ya şeytanım kadar sen. Çünkü neden? Oğlu olsa, karısı olsa ehli sünnet ve cemaatten ayrıldığı zaman vahşet, nefret geliyor, adavet geliyor, yabancılaşma geliyor. Çünkü şeytanın hizmine dahil olmuş. E sen Rahman'ın taraftarıysan nasıl ünsiyet kuracaksın yani? Nasıl? Bunların hepsini gözümüzde gördük. Son 5-10 sene içinde bunlar hep örneklerini gördük ya. Görüntüleriyle, sesleriyle, videolarıyla ne hallerden ne hallere geldi ya olay. Değil mi? Adam çıktı hutbede babasını methetti. Ondan sonra babası ne zamanki dedi bu ehli sünnetten çıkmıştır, Şiidir, Mutezile'dir. Evi Hümeyni'nin kitaplarıyla doludur. Şeytanım kadar sevmem deyince kalktı adam yine cumada hutbeye çıktı. Yine cumada hutbeye çıkıp da o babam değil zaten babam beni yetiştirmedi. Beni amcam baktı. Bunamış adam. Hutbede babasına bunamış adam dedi. Evvelce babasına övgü yağdıran adam. Çünkü insan ehli sünnetten ayrıldığı zaman babasıyla, karısıyla, kocasıyla yani çocuğuyla, akrabasıyla herkes de ya onlar da bozulursa, onun tarafında olurlarsa muhabbet devam eder. Aksi takdirde en yakınınla arana soğukluk girer. Hem de öyle bir soğukluk girer ki. Telafisi yok çünkü ahirette de aynı yere girmeyecek ki. لَنْ يَنْفَعَكُمْ وَرْحَامُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ Asla rahimleriniz, ya rahim demek halan, teyzen, anan, yani baban, neyse akraba ilişkileriniz size fayda vermeyecek. Çocuklarınıza size fayda vermeyecek. Aynı itikatta değilse, aynı amelde değilse. يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصُلُوا بَيْنَكُمْ Kıyamet günü Allah aranızı ayıracak. Neye göre? İmana göre, ihlasa göre, takvaya göre. Öyle ya. Rahman'ın tarafında mısın, şeytanın hizbinde misin? وَمْتَعَزُ الْيَوْمَ اَيْوَ الْمُجْرِمُونَ diyor Yasin Şerif'te. Ey suçlular, seçilin ayrılın bakalım dostlarım da. Dünyada karıştınız, dostlarımın hürmetine size de yağmur yağdırdım. Yediniz, içtiniz, kaynadınız, gittiniz. Şimdi burada öyle bir şey yok. Burada rahmet kurası dostlarıma çıkacak. Düşmanların nasibi hırman olacak, mahrumiyet olacak. Ayrılın bakalım diyor. Onun için safımızı seçelim yani. Orada ayrılın dedi ama burada ayrılma yaşanıyor. Benim babam olsa, anam olsa, canım olsa, ciğerim olsa, ehl-i sünnet itikadından kıl kadar uzak olsa ben ona dostluk edemem. Etmemem lazım. Edersem ahirette seçilin ayrılın. Sen ne tarafın malısın? Senin Allah'a imanı, Kur'an'a, sünnete bağlılığın, ehl-i sünnete bağlılığın seni nasıl Allah düşmanlarından uzaklaştıramıyor? Tersine sen gidiyorsun bu taraftan uzaklaşıp o tarafa temayül gösteriyorsun. Ondan sonra tabii bu soğukluk kaçınılmaz oluyor. Seleften geçmiş Evliyaullah'tan, ulemadan bazı ne buyurur? Yani günaha devam eden insan günah, küçük günah büyüğüne çekiyor. Büyük günah küfre doğru götürür. İnsan kendine yabancılaşıyor. Kendine. İnsan kendini tanımaz hale geliyor. Ya ben medresede yetişmişim, hafızlık yapmışım, hoca olmuşum. Bu kadar senedir ibadet, namaz, abdest. Ondan sonra insan biraz günahlara düşüyor. Günahkarlarla ünsiyet başlayınca ya insan kendini tanıyamaz hale geliyor ya. Ben bu değildim diyor. Bir yabancılaşıyor. Bunlar birçok hafız hocada ben bunu yaşadım. Bir Müslümanın yanına gidemez hale geldi. Devamlı zındıklarla, kafirlerle, inkarcılarla, ateistlerle muhabbet eder oldu adam ya. Çünkü bu sonucu buna götürür. Kendine yabancılaşırsın. Seleften bazısı ne buyurmuş? Buyurmuş ki İnni la asıllâ fe erâzâlke fî hulûkü dâhbetî ve emrâti. Ben bir günaha düşüyorum. Ya şimdi kimse peygamber değil. Peygamber değilse yani. Peygamberlerin dışında kimse peygamber değil. Ve isyana düşebiliriz. Yani makamına göredir. Onun ufak günah ona büyük gelir yani makamı yüksek olduğundan. Allah Teala senin büyük günahını müsamaha gösterip affedebilir. Onun küçük günahına sen bu kadar biliyorsun ediyorsun. Aramızda bu kadar yakınlık var. Niye böyle yapıyorsun? Buyurur dostlarına belası şiddetli olur yani. Ben diyor bir günah yapıyorum diyor. Sonra diyor ata biniyorum. İşte o zaman tabii Selefi Salih'in zamanında. Ata biniyorum diyor. Bakıyorum diyor benim lafımı dinleyen, dediğim yola giden at aksilik ediyor. At oluyor katır gibi. Aksi katıra dönüyor. Ben hemen diyorum ki Allah Allah bu ata ne oldu? Hemen diyorum sen ne yaptın? Ha, yolda gelirken bir namahreme mi baktın? Şehvetle. Attan çıkar. Veyahut bir yalan söyledin. Veyahut bir rüşvet aldın. Veyahut bir faiz aldın. Ondan sonra bir haram işledin. Hanımımın huyu değişiyor diyor. İbadet ve itaat üzere, takva üzere işte işe gittim, geldim, günümü geçirdim, geliyorum eve diyor. Bu meşayih bunu denemişler. Geliyorum eve diyor, aa hanım bana böyle çoluk çocuk hepsi sevgili, ünsiyetli, muhabbetli falan. Dışarıda bir günah işlemiş oluyorum diyor. Dışarıda bir günah işliyorum. Eve geliyorum diyor. Hanım suratsız, huysuz, bir ters gidiyor, ne dersem bilmem ne, çoluk çocuk bir huzursuz. Ben bir günah yaptığım zaman hayvanımın huyu değişiyor. Evimde eşimin bile huyu değişiyor. Ben bunu fark ediyorum diyor. Değil mi? Adam ayakkabıcıymış. Kadının biri işte ayakkabı yaptırırken gelmiş orada ayakkabı ölçüsü alacak ya, o zaman eskiden şimdi gibi böyle fabrikasyon takım yok. Eski zamanlarda bu olmuş bir hadise. Ölçüye göre şey diyor. İşte kadının ayağının ölçüsünü alayım derken elini işte ayağına sürerken falan içine bir şey evet gelmiş yani. İnsanız. Zaten kadının ayağına ölçü. Kadın alması lazım. Sen erkek adam kadının ayağına değersen, ölçü alırsan bu zaten haram. Bu zaten caiz değil. Namereme tutuyorsun yani. Ayrı bir şey. Ama tabii bir de vardır ki şehvetle tutmak. O da ayrı bir şey. Tutmak caiz değil ama bir de şehvetle tutarsan tam haramın, vur gözüne yani. Estağfurullah demiş. Şimdi hemen yani tabii kadına belli etmemiş. Ölçüsünü almış. Ondan sonra kendi çok pişman, istiğfar etmiş bilmem ne. Eve gelmiş. Hanımı çok fena huzursuz. Hanımı suratına bakmıyor, bilmem ne yapmıyor. Böyle ağlıyor, sızlıyor. Allah Allah hanım ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Anlat bana, dinlet bana. Kadın ya bırak git işine bilmem ne. Ya Allah. O da anlıyor tabii. Onun da yaptığı işten bir şey oldu bu kadına ama. Ya diyor, ne diyorsun diyor. Bu kadar senedir sütçüden süt alıyorum. Getiriyor. Kapının önünde böyle işte parasını uzaktan alıyor. Ondan sonra sütü bırakıyor, gidiyor. Bugün diyor sütçüye bir şey oldu. Kalktı diyor, elime daldı diyor. Yani elini tutmuş şehvetten. Neyse işte kadın anlıyorum tabii, elini böyle bir elini tutmuş şöyle. Bu diyor sütçüye ne oldu diyor, bu senelerdir süt aldığımız adam diyor. Geldi elime daldı diyor. Ha. Adam diyor ki hanım o benim suçum diyor. Sütçünün de huyu bozuldu sen neden? Ben de diyor bir kadının ayağına daldım diyor. Yani bir ölçü alayım derken diyor şöyle bir tuttum şehvetten diyor. Ha. İşte bu söz çok meşhurdur. Efendi Hazretleri çok okurdu bunu. İza cavezde cavezesseka. Bunu böyle ne yapalım? Altından harflerle yazıp ortaya koyun yani böyle. Görünen yere. Kadın diyor bunu. Kadının sözü bu. Hikmet sahibi bir Allah dostu veliye bir kadının sözü. Sen haddi aşarsan sakada böyle yapar bana diyor. Sucu da sütçü de bana böyle yapar. Sen ya başkasının hanımına namereme şehvetle dokunursan sütçü de sucu da kapıda, ben hiç ona görünmediğim halde artık zaruret miktarı bir elini uzatıp mecburen bir şey alıyorsun, o kadar caiz. O noktada o da benim elime daldı diyor. Sen haddi aşarsan sakada haddi aşar diyor. Onun için günahlar çok yönlü zararlara sebep ediyor. Yani yapılan günahlar ev, ocak, çoluk, çocuk, torununa, 7 torununa kadar. Nasıl ki 7 ceddinin yaptığı bir iyilik 7 sonraki torununa bile hayır olarak, bereket olarak avdet ediyor. Koca Musa Aleyhisselam'la Hadır Aleyhisselam'ın Antakya'ya gelip de yamulmuş duvarı düzeltmelerindeki hikmet neydi? İki yetim çocuğun duvarını düzelttiler. Altında hazineleri vardı. Duvar yıkılsa onlara yemek vermeyen o halk yağmalayacaktı paralarını. Yetim çocuklar da küçüktü. Ve kâne ebûhuma sâliha. Allah Teala ne buyuruyor Kehf suresinde? Ey Musa ile Hadır aleyhissalatü vesselam, bu duvarı düzeltin. Hızır aleyhisselama ilham etti. Musa aleyhisselam anlamadı sebebini, hatta itiraz etti yani. Adamlar bize yemek vermediler, açlıktan ölüyoruz. Biz de duvarlarını niye düzeltiyoruz dedi mesela, anlayamadı. Ama Mevlana buyurdu. Onların babaları, tefsirler diyor ki 7 cet gerideki dedelerini kastediyor burada. 7 gerideki dedeleri salih, mübarek bir adamdı. 7 gerideki dedesinin salah ve takvasından dolayı Allah 2 peygamberi gönderip yetimlerin duvarını düzelttiriyor. Bunun gibi 7 torununda 7 ceddinin gerideki 7 haram, 7 nane bugün benden çıkıyor, benim torunumdan çıkıyor. Bugün benim yaptığım bir haram ve günah da benim 7 neslimden çıkacak yani. Onun için şeriatı muhafaza etmek lazım. Kul kusursuz olmaz. O zaman tevbe istiğfar kapısı açık. İstiğfarsız durmamak lazım yani. Allah'ı unutmamak lazım. Şeytana yakın arkadaş olmamak lazım. Bir de kendini hidayette sanarsın. Tevbeye de lüzum görmezsin bile. Esas tehlike o yani. Onu diyorum yani. Kadın fahişe diyor ki ben yani efendim düşmüşüm bu belaya. Ama haram diyor. Allah beni affetsin diyor yani. Ama öbürü ne yapıyor? Öbürü ayeti hadisi inkar ediyor. Ondan sonra da diyor ki ben doğru yoldayım diyor ya. Mutezile doğru, Cebrail'e ne kaderi, ne alınyası, ne bilmem ne, ne talak, ne erkek hakkı diye bile bir şey yok diyor. E şimdi bu fahişeye Müslüman diyebiliyoruz. Diyoruz zaten, inanıyor harama çünkü. Ya buna Müslüman diyemiyoruz. Namaz kılıyor, abdest alıyor halbuki. Belki de çarşaflı, belki de hacı ömreci ama böyle kafirler bu. Neden? Şeytana çok yaklaşmak yani en büyük tehlikesi sana kendini hidayette sandırıyor. İnsan yanlış yolda olduğunu anlasa pişman olsa tevbe eder. Bidat ehli tevbe etmez. Bidat ehline tevbe nasip olmaz. Bidat ehlinin Allah tevbesini, namazını, haccını kabul etmez. Bidat ehli ehl-i sünnet itikadından zerre kadar ayrılanlar. E bidat ehline niye Allah kafirin tevbesini kabul ediyor? Bidat ehlinin niye tevbesini kabul etmiyor? Çünkü bidat ehli tevbe etmez de onun için. Tevbe etmez ne demek? Tevbe nasip etmez. Niye? Ona şeytan kendisini hidayette sandırıyor. Bugün Şii haklı benim diyor. Sahabe kafir olmuş diyor. Bugün Mutezile alın yazı kader Allah'ın ilmi ezeli cüziyatı bilmez diyor. Bu diyor efendim Allah kul fiilin halikidir. Sana vermiş diyor bir sermaye sen yaratıyorsun kendi işini diyor. Şimdi bu adam ne yapmıyor? Tevbe etmiyor. Nerede duymuşuz bidat elinden birinin tevbe? Yahudi Müslüman olduğunu duymuşuz. Hristiyanı çok duymuşuz. İçkici, kumarcı, en büyük günahçı, efendim zinacı, her türlü insanın tevbe aldığını, hidayet bulduğunu binlerce görmüşüm. Beni seni geçmiş. Ama bidat ehli olup da benim itikadım yanlışmış, ehl-i sünnete döndüm diyen yok. Çünkü şeytan ona kendisini hidayette sandırıyor. Tehlike burada. Hatta cehane kâle, ya leyte beyni ve beyneke bu'del meşrikayni fe bizzel karim. Ama huzurumuza geldiği zaman, mahşere çıktığı zaman iblisten onu saptıran iblisten aynı zincire bağladığımız zaman o zaman ne diyecek? Keşke doğuyla batı kadar aramız uzak olsaydı da hiç seninle bulaşmasaydın. Febisel karin sen ne kötü arkadaş mısın? Neticede de mukarranine davhune halike subura. Aynı şeytanla zincire vurulup cehenneme birlikte atıldıkları zaman ey ölüm neredesin gel diye bağırmaya başlıyor. Onun için ölüm istersin gelmez yani. Ebedi azap var. İtikadın bozulursa. Evvela iman. Ama el-masiyetü beridül küfrü. Günahlar küfrün postacısıdır. Böyle mesafe açılıyor. Mesafe açılınca karşı tarafa yaklaştıkça daha kendini kaybediyorsun yani. Bir de kendini doğru yolda sanıyorsun. Hiç çare yok yani. Burada kalayım. Daha minhalara devam edeceğim. Burada kara minhalar var yani. Bizim kafiyede bir minhalar vardır ve minha ve minha. Zordur o ders. Bizim medreselerde öyle denir. Kara minhalar denir yani. Talebe soranlar onları yani. Naif kaidelerinde. Burada da bir kara minhalara geldik yani. Ve minha ve minha ve minha. Ne demek yani? Şu demek. Günahların sebebiyet verdiği zararlardan bazısı da şudur. Biri de şudur. Biri de şudur saydık yani. Bugün ne saydık? İlimden mahrum eder. Onu saydık. Biraz detaylandırdık. İki. Rızıktan mahrum eder. Rızkın bereketin kesilir. Ondan sonra saydık. Ondan sonra Allah'la aranda yabancılaşma hasıl eder. Dört, insanlarla aranda özellikle Allah dostları, veliler, salihlerle aranda soğukluk ihraz eder. Sonra ailenle, çoluk çocuğun en yakınlarınla aran bozulur. Onlar ehl-i sünnet oldukları takdirde. Ondan sonra böyle devam ediyor. Bunlar hepsi ukubat. Ne demek ukubat? Cezalar. Neyin cezaları? Günahların peşin cezaları. Bir de en büyük tehlikesi getiriyor konuyu zaten nihayetinde geldiğimiz nokta geleceğimiz son nefeste imansız götürme durumu. Suyu hatime. Oraya gidiyoruz şimdi. En büyük tehlike orası şimdi. Çünkü bunun sebebiyetini ancak günahlardan bulabiliriz bu belayı. Allah cümlemizi muhafaza etsin. Tevbeye devam, istiğfar edin. Mübarek cuma gecesi, salavat-ı şerif. Salavat-ı şerif aman aman aman aman. Salavat-ı şerif Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Okuyalım. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyil habibil alil kadril azimil cahi ve ala alihi ve sahbi adede ma vesahu ilmullahi teala. Ya salavat-ı şerife. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh öyle buyurmuş yani. Soğuk suyun ateşi söndürmesinden daha çabucak salavat-ı şerife günahları söndürür, sildirir yani. Soğuk suyun ateşe tesirinden daha tesirlidir günahlar için salavat-ı şerife. Bizim gibi bozuk adamların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salavat-ı şerife okumaktan daha başka çaremiz yok yani. Çünkü salih amellerimiz az, ilmimiz az, ihlası beceremiyor, huşu huzur yok. Salavat-ı şerifede huzur kalp olmasa da Allah kabul ediyor. Riya için bile okusan kabul ediyor. Salavat-ı şerifenin reddolma riski yok. Onun için maddi manevi bütün dertlerimize, günahlarımıza salavat-ı şerife. Dualarımın üçte birini sana ayırsam ben yani salavat okumakla geçirsem nasıl olur ya Resulallah dedi. Übey ibn-i Ka'b radıyallahu anh sahih hadis-i şerifte. Ne buyurdu? Hayır olur. İyi olur. Yani üçte birini bütün dualarım yani salavat yaptığı bütün zikirlerin üçte birini salavatla meşgul oluyorsun. Vakitlerini ona göre ayırıyor yani. Ve feinzitte fe o hayrullek. Artırırsan senin için daha iyi olur diye. Dedi ya Resulallah o zaman ecealüleke nisfa salati dualarımın yarısını sana ayırayım. Yani salavat okuyayım. Diğer duaları yapacağım yani vakitlerimde zikre ayırdığım vaktin yarısını salavat okuyacağım. Nasıl olur? Fe hayrun. Ve inzitte fe hayrun lek. Fe nasıl hayır? Yarısı hayırlı olur. Artırırsan senin için daha iyi olur. Allah Allah. Übey ibn-i Ka'b radıyallahu anh dedi. Ya Resulullah sen ecelleke salati kulla. O zaman bütün dualarımı sana ayırayım. Başka bir şey yapmayayım. Namazda, farzda, kıraat. Onlar tam belli. Farzlar, vacipler belli. Geri kalan nafilelerde sırf salavat okuyorum. Sadece salavat. Ya olmaz mesela. Ey Übey ibn-i Ka'b biraz da başka dualar yap demedi. Allah Allah. Ne buyurdu ona? Sahih hadis bu. Ben kitaplarımda kaynakları var. Zannedersem Erbayni, Ceylaniye, Dekir, Sarabit onların hepsi var. Salavat kitaplarım 8 tane kadar var benim. Ne buyurdu orada? İzen yukza deynüke ve yukva hemmüke ve yukferu zembüke. Sen şimdi dua niye yapacaksın? Yapacağın dualarda derdin ne şimdi? Ya günahların var af olsun diye. Ya borçların var ödensin diye. Ya da herhangi bir derdin var. Allah derdine derman yaratsın diye. Bir sıkıntım, hacetim var. Allah'tan isteğim var. Yani dua yapılanda bunlar için, bunlardan biri için yapılıyor. Genel üçten biri. Ya maddi, ya manevi, ya da günahlar gibi ahirete müteallik. Çünkü öbür borç işi, sıkıntılar falan dünyadaki belalar açılması için. Dua yapıyoruz Allah'a değil mi? Hepimiz zikir yapıyoruz. Ne buyurdu? Eğer bütün dualarını bana ayırırsan, nafile yaptığın farz vacip dışındaki bütün zikirleri bana salavatla geçirirsen o zaman ne olur? Günahın affolur. Günah kalmaz. Sıkıntılarına Allah kafi gelir. Ne istiyorsan her muradın, hacetin hasıl olur. Borçların da ödetilir. Ama şimdi öbür duaların tümünü yapıyoruz. Bakıyoruz hala borçluyuz. Hala tutturamamışız. Hala sıkıntımız açılmamış. Günahlarımızın bağışlanıp bağışlanmadığı da belli değil. Çünkü yaptığımız duaların kabul olup olunmadığı belli değil. Salavat-ı şerifede reddolunma tehlikesi yok. Reddolunma kabulü hatmen biduni tereddüdün. Tereddütsüz. Çünkü Habibime dua ettiğiniz için buraya, benim sevgilime dua yaptığı ne kadar günahkar, ne kadar bozuk adam olsan, riyada kalsan, Habibimin dua ona yaptığı için o duayı ona ulaştıracağım, seni mahrum edemem diyor. Çünkü Habibime yapıldığı için dua onu reddedemem diyor. O zaman ne oldu? Bütün isteklerin garanti hasıl oldu. Öbüründe acabası var. Kabul olur musun? Olmaz mısın? Şimdi salavat-ı şerif. Mübarek cuma gecesi. Bu geceyle yarınki gün 1000 tane yapmak lazım. Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin virdi öyledi. Cuma günü. O tabii gündüz de yapardı. Onun sonra geceden de başlayabilirsiniz. Yardım alırsınız birbirinden. Allahümme salli ala Muhammedin nebiyil ümmi. Çok güzel. Halidi tarikatının evradındandır. Kimse de bir şey bildiği yok. Bu küçük Aşık Efendi'nin virdine geçiyor. Halid-i Bağdadi'nin halifesi Afyon'da metfun. Ondan sonra Memiş Efendi Hazretleri Konya'da büyük veli. Halid-i Bağdadi'nin halifesi Onların fikirlerinde hep geçiyor. Halid-i Bağdadi öğretmiş onlara. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki bana cuma günü 1000 kere salavat okuyan lem yemut hatta aramak adev minel cennet ev yuralı. Cennette gideceği yeri görmeden, ona gösterilmeden ölmez. Daha bundan garanti bir şey var mı? Cennette giyeni görmeden ölmez. Ölmeden cennette giyeni görürse bir adam daha ne sıkıntısı kaldı? Onun için salavat-ı şerifi artırıyoruz. En az 300'dür ama Halid'i kolunda, yolunda 1000'dir. Cumaları. Cumaları. İkinden sonra bir 80 var zaten. Benim eski dualarımda var. O da bir acayip. 80 senelik günahı affettir. O ikin namazın hemen peşine 80 kere. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve nebiyike ve rasulike nebiyil ümmi diyor. Ve teakküdü. Hemen elinle de bir düğüm yaparsın şöyle diyor. Say diyor yani. Tesbih yok da yoksa diyor. Yani elinle şöyle 1, 2 şöyle veyahut elinle şöyle yaparsın. 2, 3 Böyle sayarak yani 80 diyor. 80 senelik günah ama bu cuma gün ikinden sonraya mahsus yani. Bir de sabah namazından sonra, akşam namazından sonra 100 kere var zamir salatı. Zamir salatı. İnne Allah'a melâkete uyusallûne ayetini okuyorsun. Ondan sonra Allahümme salli aleyh, Allahümme salli aleyh, Allahümme salli aleyh. Bu sadece bu zamir salatı diye geçiyor. 100 hacetin veriliyor. Bunu yaparsan. Her gün var ama cuma günü özellikle. 70 min hacatil ahiret. Efendim. Ve 30 minet dünya. Öyle hatırlıyorum. 30'u dünya isteklerinden, 70'i ahiret isteklerinden. 100 hacetin görülür yani. Yani çoğumuz 30 hacetimiz yoktur bile yani. Hemen hemen hiçbir dert kalmıyor ya. Salavat-ı şerif. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ve ala aleyhi ve sahibi. Efdala salavati adeden malum. Ve barik ve sellim teslime kezalik. O salavat-ı muzafat neler yazdım onda, ne fazilet sansa. O salat-ı tefriciyeler, salat-ı münciyeler, o Erbayn-ı Ceylani İmam-ı Abdülkadir Geylani. 8 kitapta belki yüzlerce salavat yazdım. Hey gidi muhterem kardeşlerim. Onun için bu günahlardan biz nasıl kurtulacağız yani? Allah Resulüne sığınacağız sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi buradan ben yine bir işaret koyduğum, geçenki koyduğum iyi oldu işte. Çünkü kolay buldum yerimi. Şimdi de burada efendim kaldım. Rabbimiz Tebarek Teala cümlemize Habibi sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine, mübarek cuma gecesi hürmetine, Muharrem Şerif ayı hürmetine Allah'ım bütün bereketleri maddi manevi fethaylesin. Hayırların kapılarını fethaylesin. Bütün şerleri üzerimizden defaylesin. Amin diyen dilleri narcihiminden azad eylesin. Amin. Salı akşamları Şifa-i Şerif'te Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şemail-i Şerifesini okuyoruz. Çok kıymetli, çok faziletli, çok önemli bir ders. Maddi manevi şifa YouTube kanalımızda sadece o ders veriliyor. Sonra televizyonda yayın başlayacak işte Eylül'de yeni yayında onlar verilecek. Ama biz şimdi canlı olarak salı akşamları saat 8.30'da inşallah Şifa-i Şerif yapıyoruz. Çarşamba akşamları yani dün akşam yaptık. Kavadül Akaid, Akaid Allah'ımızı tanıma. Allah'ımızın fiillerinin dersine geldik. Sıfatları bitmişti. Efal-i ilahiye, fiillerinin hikmetleri işte vesaire. Allah'ın fiilleri hakkında nelere inanmamız lazım, nasıl inanmamız lazım. O ders devam ediyor şu anda. İmam-ı Gazali Hazretleri'nin Akaid kitabından. O da YouTube kanalımızda saat akşam 20.30'da 8.30'da devam ediyor. İlim meclislerinden ayrılmayalım. Mala yani fuzuli boş işlerle meşgul olmayalım. Ölüm çok yaklaştı. Dünyadan vaktimiz azaldı. Sayılı nefesler doluyor. İlim, amel, ihlasa çalışalım, kazanalım. İki cihanımızı mamur etmeye gayret edelim. Filmlere, dizilere, eğlencelere asla vakit ayırmayalım. İstirahat ve eğlencelerin tamamı ahirete ayıralım. Biz akıllı kul olursak böyle yapmamız icap eder. Amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Aleyhi ve Amin. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhsin Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Allahümme inna selükel cenne. Ve ne'udu bike minen nâr. Allahümme inna selükel ridâke vel cenne. Ve ne'udu bike min sehattike. Allahümme inna neselükel cenne. Ve mâ karrab eyleyâ min kavline ve amel. Ve ne'udu bike minen nâr. Ve mâ karrab eyleyâ min kavline ve amel. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك Hayri kulli acili ve acili malimna minhum malimna alemin a'udu bike min şerri kulli acili ve acili malimna minhum. Allahümme ma qadaytena la muqadda fec'al akibete rşeda. Allahümme rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyi' lena min emrina rşeda. Allahümme rabbena atina lana nurana ve ighfir lana innaka alel kulli şey'in kadir. Ya erhamer rahimin ya erhamer rahimin ya erhamer rahimin ya hayyu ya kayyum ya bedi'a's semawati vel ardı. Ya del celali vel ikram ya del celali vel ikram ya del. Ya Rabbi Hamid diyelim tüm kardeşlerimizin, sohbetimizi dinleyenlerin, her birilerinin evlerine, ocaklarına, iş yerlerine, çalıştıkları yerlere Ya Rabbi rahmetlerini, feyizlerini, bereketlerini idhal eyle. Azabını, gazaplerini, lanetlerini, Ya Rabbi vahşetlerini cümlemizin, evimizden, ocağımızdan, kalbimizden, kabrimizden uzak eyle Ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle ibadetlere bizi muvaffak ederek, zikrine, şükrüne, güzel ibadetine karşı bize yardım ederek, bizi muvaffak kılarak Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle aramızdaki ünsiyeti Ya Rabbi yüce zatınla Habib edibin Muhammed Mustafa ile sallallahu teala aleyhi ve sellem ve salihler ile ünsiyetimizi gün be gün müjdat eyle. Ya Rabbi günahlardan, azabını gazabını celbedecek şu itikatlardan, ehli sünnet dışı inançlardan, fikirlerden, vesveselerden cümlemizi Ya Rabbi günah-ı sagairden, günah-ı kebairin her birerlerinden uzak eyle. Kalplerimize onlara karşı nefret ve ikrah ilka eyle Ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin. Senin taraftarların arasında Hizbur Rahman içerisinde yaşayıp ölmek nasip eyle. Hizb-ü şeytana yakın olmaktan cümlemizi muhafaza eyle. İman selameti cümlemize nasip eyle. Ya Rabbi hüsnü hatimeler, hüsnü afiyetler, hüsnü akıbetler, her işlerde akıbetlerimizi güzel eyle. Dünyanın rüsvaylığından, ahiretin azabından emin eyle. Amin, amin. Allahümme salli ala sina Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi, ya Rabbi. Bayram Ali Öztürk hocamızın kaçıncı senesi olmuş? 14 olmuş mu? Allah Allah. Bayram hocamızın şehit olduğu, benim de bypass olduğum demek sene. O da beni ziyarete gelmişti hastaneye. Bypass olduğumda demek ki Mayıs'ta ben ameliyat olmuştum. Geldik hastaneye falan. Ondan sonra demek kısa zamanda o da şehit olmuş. Hangi ayda? Eylül. 3 Eylül bu gece onun gecesi 14. seneyi devriyesi olmuş hocamızın şehadetinin. İşte ben demek ziyarete gelmiş beni falan. Birkaç ay sonra işte demek ki şehit olmuş hocamız. Kıymetli Bayram Ali Öztürk hocamıza garık garık rahmet eyle. Yüksek dereceler ihsan eyle. Yüksek fevkat tecelliler ihsan eyle. İlme amele ihlasa düşkünlüğü, meşayihe bağlılığı, silsile-i meşayihimize muhabbeti, salihlerin velilere yaptığı methiyeler, tarifler, tanıtımlar, Allah dostlarını sevdirmek için yaptığı gayretler ve sohbetler ve Efendi Hazretlerimize son derece itikad ile intisabı ve bütün ihvana bizlere yaptığı hizmetler, okuduğu mektubat dersleri karşılığında ona Ya Rabbel Alemin umduğundan ziyade manevi terakkiler ihsan eyle. Amin. Eşine de şifa afiyet ihsan eyle. Oğlu Mahmud'umuza da Ya Rabbi, diğer zürriyetine de Ya Rabbi dünya ahiret afiyetler Ya Rabbi, hayırlı uzun ömürler, salih ameller ihsan eyle Ya Rabbel Alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, bizim yanımızda kitaplarımızda çalışan, gayret eden, bizim kütüphanemize hizmet eden, bizim ilimlerimizde emeği geçen Muvaffak hocamız, asıl adı Erdoğan, ben Muvaffak da ekledim ona. Erdoğan Muvaffak hocamızın dedesi Hacı Çaka efendi, ağabeyimiz, büyüğümüz, senin rahmetine Ya Rabbi nail olmuş ve senin huzuruna, sen onun ruhunu kabz etmişsin. Sen fazl-ı kereminle Ya Rabbi ahirete gelişini mübarek eyle. Sen fazl-ı kereminle seyyiatını mahveyle, hasenata tebdil eyle. Kabir azabı uğratma. Azabı olanların da azaplan, def urafı izale eyle. Böyle hayırlı torunlar yetiştirmesi, ilim yolunda çalışan torunlarının, salih evlat dua ederse arkasından fayda görür, hadis-i şerifinin müjdesine nail ederek yetiştirdiği, bu yolda hizmet eden torunların hürmetine ona da yüksek dereceler ihsan eyle. Okumuş olan hatmi şerifi fazl-ı kereminle kabule karine eyle. Hasul olan ecmesi bahat. Evvelen billahat haciye kâna şefir usad. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, şerif, ruh saadetlerine teâni. Peygamberan-ı azam ve Resulü fikam aleyhim. Salavatül mennan hadara. Ervah-ı tayyibelen âli ezvâci dairat. Ümmâtül müminin, hulefâ-i râsidin, ashab-ı güzîn, ensâr-ı muhacirin, tabi'in, tabi'in. Eyme-i müjdeydin, müfessirin, muhaddisin, fukaha, kurra, tullab, huffaz, hamele-i Kur'an-ı Ruhani, silsile-i meşahidimiz, eser, turuk aliyeni, meşayih ve müntesiblerin, ervahine ve khasaten, hatmi şerifin kendi niyetine okundu. Hacı Çaka ağabeyimizin, dedemizin ruhuna hediye eyledik. Şu saatte mübarek cuma gecesinde isal eyle, ruhaniyetini haberdar eyle. Amin diyen cümle kardeşlerimizin de geçmişlerimize, Adem babamıza, Havva anamıza kadar bizi doğuran müminin-i müminat silsilesinde bulunan cümle geçmişlerimize şu mübarek cuma gecesinde dağlar emsali rahmetler idhal eyle, kabirlerine nurlar isal eyle. Amin, amin, amin. Hepsinde ruhlar için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin. Adede ma vesahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle şanuke ve celle. Muhammene ve aluke ve la ilahe gayruke ya rabbel alemin. Sen fazl-ı keremle hediyelerimizi badel kabul minna. İsimleri zikredilen, zikredilmeyen cümle geçmişlerimizin ve sohbetimize, dersimize katılıp amin diyenlerin her birerlerinin geçmişlerinin ecdad-ı ceddatın ervahine hediye eyledik. Vasıl eyle ruhaniyetlerini, haberdar eyle. İlâ şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Âli ve sahâme şâhid. Envâtina ve envâtil müslümin ve envâtil. Cemaatil hazirîn el-Fâtiha. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem.